Middernacht, het begin van maandag 24 november. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De laatste trein met wrakstukken van de neergehaalde vlucht MH17 is aangekomen in Kharkov. Dat is bekendgemaakt door de Onderzoekersraad voor de Veiligheid die de bergingsmissie in Oost-Oekraïne leidt. De trein met 12 wagons vertrok de afgelopen ochtend uit het rampgebied. De bergingsmissie is nu afgerond. In het gebied liggen nog wel kleinere wrakstukken, maar die zijn niet nodig voor het onderzoek. De onderdelen worden naar Nederland gebracht voor verder onderzoek. Nog onduidelijk is wanneer dat gebeurt. Het Israëlische kabinet heeft een controversiële wet goedgekeurd. Daarin wordt het land gedefinieerd als de staat van het Joodse volk. Het parlement moet zich nog over de wet uitspreken. Over eerdere versies van het wetsvoorstel is gezegd dat ze de democratie ondermijnen en zelfs racistisch zijn. Premier Netanyahu stelt dat de wet juist nodig is om vast te leggen dat Israël Joods en democratisch is. Gevreesd wordt dat door de wet de spanningen tussen Joden, Arabische Israëliërs en Palestijnen verder zullen aanwakkeren. De afgelopen tijd liep het die al op door diverse aanslagen. In de Amerikaanse stad Cleveland is een jongen van 12 doodgeschoten door een politieagent. De jongen had een nepwapen bij zich, maar de agent dacht dat het pistool echt was. Nepwapens hebben in de VS normaal gesproken een oranje sticker om ze te kunnen herkennen, maar die ontbrak op het pistool van de tiener. Nederlandse experts gaan in New York helpen de metro beter te beveiligen tegen water. Ingenieursbedrijf Arcadis moet gaan voorkomen dat de tunnels onderlopen, zoals gebeurde tijdens orkaan Sandy in 2012. Het project gaat 21 miljoen euro kosten en zal 5 jaar duren. Arcadis is al bezig in New York en was eerder actief in New Orleans na de orkaan Katrina. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen met minima rond 8 graden. De wind draait naar westelijke richtingen. Overdag geregeld zon, maar in het zuiden en oosten eerst nog bewolking en kans op regen. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radio van Bonen. Mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben dus Jan Heemskerk. En bel bij het geluid heb je dus op echtejanne.nl. En daar stik op Twitter is natuurlijk dus Echte Janne. Ja, dus ben je een Echte Janne, of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus help je 8000 eenden over de klink bij een fokkerij, omdat er heel eventueel misschien vogelgriep heerst. Maar kom je eraan een paar dagen dus achter dat de ducks. Ontzettend gezond waren. Dus. Zoals het ministerie voor Economische Zaken. Dan ben je dus ontzettende Johan. Jan dus. Ja dus, Jan dus. 8000 eendjes voor de katsenkut. En daarbij dus 16.000 eendenbosjes. Ja. Erg zonde. Nou, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan was geweest. Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Goed. Echte Jan of Johan. Johan. Echte Jan Johan. Ja, je zou denken, wat gebeurde er met hem net? Dat hij niet uit zijn woorden kwam. Heeft hij misschien een tiaatje live op de radio? Of is het... Nou, ik had gisteren de verjaardag van mijn dochter. Die werd dus 7. Ah, dat is leuk. Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. Maar het probleem is dat wij... het duurde tot 4 uur vannacht. Lam zijn uit. En hoe laat? Om 12 uur. En om 3 uur ging de fles op tafel. Dus ik heb gisteren 13 uur achter uur elkaar... Dank. Zitten drinken. Dus ik, okay. Ik ben niet helemaal op mijn helders. Goed. Zal ik je souffleren? Nee, dank je. Diederik Samson. We hebben een hoop tikken gehad. En we zijn er niet instabieler van geworden. Wel strijdbaarder. Ja, natuurlijk. Dat Didi er niks van bakt, dat wisten we al. En dat hij er niks van gaat bakken, weten we natuurlijk ook al. En dat iedereen vindt dat hij er niks van bakt, was ook al bekend. Maar dat de boze band met stug door blijft gaan, terwijl de PvdA richting de nul zetels gaat, dat is pas deze week bekend geworden. En een beetje politiek leider, die snapt als hij moet opstappen, Jan. Dat snapt Samson dus niet. En, dat snapt hij echt niet schijnbaar, hè? Daar zijn we hem hartstikke dankbaar voor. Ja, dankjewel. Nee, zeker. Ja, hij maakt dus gewoon wat ik al mijn hele leven zou willen. Dus de PvdA slopen, doet hij. Ik ben een beetje jaloers op hem. Dus Diederik Samson is de Jan van de Week. Oké. Nou, dan gaan we meteen verder met Lodewijk Asscher. Een verantwoordelijkheid die ik heel erg voel, maar die denk ik ook heel veel mensen voelen. Ja, want als die debatmuts het veld moet ruimen, dan staat Lodewijk dus klaar om op te volgen. Liever gezegd, Asscher kan elk moment de rode troon bestijgen. Het probleem is alleen dat Asscher het dus waarschijnlijk wel kan en dan de PvdA weer gaat groeien. Shit. En dat is natuurlijk dan weer helemaal niet de bedoeling. Nee, Dus we zitten... Waar, kijk, zie je? Dat dit, er zit een connectie, hè? Ja, ja. Dus Diederik Samson is heel slecht. En dat maar vinden dus wij heel goed. En Asscher vinden we heel goed. Dus heel slecht. En dus heel slecht. Johan van de Week, klaar. Nee, maar ik hoor wel eens van... Ja, het is zo intellectueel lichtgewicht programma. Zo populistisch. Maar dit soort... Er zitten hele diepe lagen in. Ja, man. Dit is filosofie. Dat voelen de mensen niet, joh. Je doet je dijzelbloem. We hebben ruimte in de begroting. Ja. En we hebben geld in kas, om het zo maar te zeggen. Ah. Omdat er een paar grote inkomsten meevallen zijn geweest. Heerlijk. En dan kun je maar beter je rekeningen betalen. Ja, dat is ook zo. Nu we het toch over de PvdA hebben. Oh, ja. Je doet je poep aan je schoentje. Is nog zo'n lekker ventje. Meneer speelde alsof hij schrok van het nieuws dat we 642 miljoen moesten betalen. Aan Brussel, aan het zwarte gat in België. Dat zei hij toen we... weet je wat... We betalen volgend jaar dan, als we dan moeten betalen, ja, ja. Dat zijn die eerste, hè? Intermijntjes, dat zijn die eerste. Ja, kleine termijntjes. Nou, en nu maakt hij dus 1,1 miljard over voor het einde van dit jaar. En dan vraag je je af, waarom 1,1 miljard? Ja. Omdat het nog 400 miljard terug moet komen volgend jaar. Ja, nee, die moet je eerst betalen. Ja, dan krijgen ze misschien terug. Als misschien krijgen ze het terug. Dus als iedereen betaalt. Maar niet iedereen gaat betalen. Dus krijgen we die terug, denk je? Denk het niet. Nee, dus het is niet 642 miljoen. Maar 1,1 miljard. 1,1 miljard. En dan maakt u het dus over. Ja, ja. Dus meneer liegt dat hij. Barst. Heel goed. Precies zoals het hoort binnen de PvdA, zeg maar dat. Maar Jeroentje Dijsselbloem is met het overmaken van ons geld naar Brussel. God mag weten wat ze daarmee gaan doen. De grootste Johan. Van de week. Gaan we nog even verder met Kuzu en Öztürk. Ons monddood maken betekent dat miljoenen mensen in dit land monddood worden gemaakt. Hey, Kuzu! Ja, altijd goed. Miljoenen mensen monddood maken. Over de PvdA gesproken. Deze twee Turks-Nederlanders verlaten het Rode Nest... omdat ze niet tegen het integratiebeleid van Asscher mogen ingaan. Ja, zo zit het. En met aardig is, dan beginnen ze natuurlijk een eigen partij, Jan. Ja. En dat wordt dan, denk je bij, de allereerste islamitische partij van Nederland. Ja, zeker. Ja. Heb je een interview met die boys gelezen in de Volkskrant? Ja, zeker. Dat was mooi, hè? Ja, nee, nou, ik over moet zeggen, krachtig staaltje afserveren van het formale, het nest bevuilen, voorgevorderden. Ja, word je eerst omdat je Turk bent in de Tweede Kamer gezet. En wat doe je vervolgens? En vervolgens kak je Diederik Samson in zijn nek. Ja. Waar we wel om kunnen lachen, toch? Dus? Ja, Jan van de Week. Zijn de Kuzu en de Öztürk, Jan? Nee, niet van de week. Nee, hey, van vandaag dan. Of zo. Van dit komende kwartier. Dit klaar. Je komt er niet lekker uit, hè? Nee. Ja, laten we maar beginnen. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Hop. Ons hoofdgast die werkte ooit bij het IND en zit nu vanaf 2006 al in de Tweede Kamerfractie van de PVV. Een hartelijk welkom, Sietse Fritsma. Ja, dankjewel jongens. Hoe is het, Sietse? Ja, heel goed. Nou. Ik krijg heel veel energie van jullie. Lukt het jullie zonder koffie? Nou, ik krijg voornamelijk pijn in mijn hartjes van een geschreeuw. Kabouter, heb je voor mij een sprintje? Want ik heb pijn in mijn kop, joh. Nou. Heb je gezopen? Oh, je hebt gezopen, ja. Jezus, nou, echt, dat hield niet op, joh. Ik denk dat ik morgen een halve middag bij de glasbak staan. Dat is niet normaal. We hebben alles wat kon branden hebben opgedronken. Tot aan met de spiritus en het parfum van mevrouw Roos Hoel. Nou. Enfin, we gaan eerst even wat actualiteiten met je behandelen. En daarna gaan we over de portefeuilles met je praten. En over de partij. En over het leven. De maatschappij. En jijzelf. Hoeveel tijd hebben we ervoor? Ach, tijd zat mij. Ja, maar geen zorgen over. Okay. Heb jij dat interview gelezen in de Volkskrant met Kuzu en Öztürk? Ik heb het gelezen, ja. Wat vond jij er nou van? Ja, ik vond het wel onthullend. Bijvoorbeeld het gedeelte dat Marcus gezegd schijnt te hebben tegen hun. Van, weet je wat jullie moeten doen? Je moet het niet open doen, maar stiekem doen. Dat is kennelijk de methode... Marcus, hè, dat is nogal zorgwekkend natuurlijk. Stiekem de islam erin duwen. Erin duwen. En ik vond het wel aardig dat Marcus zegt van... jongens, ja, we moeten niet oproepen om de sharia in te voeren. Dat niet. Maar misschien kunnen we het heel langzaam doen met regelgeving. Nou, het is heel sneaky. Nou, ja. En als dat de agenda is van alle heren, dan is het niet best natuurlijk. Wat vond je van dat gedoe met die Samson? Dat ook een eerst beloftes. En als de beloftes dan, als ze dat dan niet wilden, dan werd er weer geschreeuwd. En dan werd ze bij de partij gezet. je ziet toch een beetje, je krijgt toch een beetje een beeld van een soort van halve waanzinnige langzamerhand. Tenminste, dat kwam van mijn gevoel naar boven. Lijkt, over dat lijkt wel iemand in paniek. Ja, nou, ja, ja, maar dan ook zo ver gaan. En dan met een waanzinnige beloftes. Ik ben voor eeuwig bevriend. Nee, je bent voor eeuwig mijn man. Mijn man. Godverdamme. Ja, dat is mijn man. Nou, ja. Maar het ging niet goed in ieder geval. Maar dan kreeg je ook flashbacks naar de PVV. Toen daar jongens uit werden geflikkerd of uitstapten. Dat ze nog even de vuile was gingen buiten hangen. Nee, gelukkig krijg ik daar geen flashbacks meer van. Ik leef in de tegenwoordige tijd. Nee, wat maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt, tuurlijk. Wij hebben ook problemen gehad. En, nee, maar Koesu en Oosterk, die stappen eruit. En die zijn helemaal anti-PvdA en helemaal anti-Samson. Terwijl ze gewoon eerst gewoon daar onderdeel van waren. Ze waren ook, dat is ook de overeenkomst. Vooral anti-leiding. Hè? En anti, het was met de PVV's, die vertrokken toch vaak ook een beetje. Ging het om het democratisch gehalte en alleen heerschappij vergeert en dit en dat. Ja, nou, ik weet niet in hoeverre die overeenkomsten er echt zijn. Bij ons is bijvoorbeeld niet in een fractie gezegd, mogen alle je zwaar straffen. Dus verschillen zijn er ook tussen beide partijen, laat dat ik zou het zijn. Dat jullie zeggen, ik ken mensen die breken je poten. Waarschijnlijk. Breken je pootje? Ja. Hoe bedoel je dat? Het gaat dan zo, denk ik. Maar ik denk dat maar in één fractie kan. Dat de ene Mohammedaan tegen de andere Mohammedaan zegt, mogen alle je zwaar straffen. Dat zegt wel wat over die partij. Het zegt trouwens ook wat over de staat van de Tweede Kamer. Want deze heren die blijven toch in de Kamer zitten. En wat ons betreft, of wat mij betreft, had dat niet gehoeven. Ze schijnen goed overweg te kunnen met Erdogan. Dus laat ze lekker naar Turkije gaan als die banden zo warm zijn. Dan zijn ze beter op hun plaats, toch? Ja. Maar Rode Plasterk die heeft gezegd dat hij tegen dat roven van zetels is. Zetelroof. Ik bedoel, ja, dan hadden jullie er nu ook twee meer gehad. Of drie? Ja, maar ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het... Op zo'n moment dan zegt Plasterk dat dus niet, hè? Nee, als, dat is als de PvdA de last van heeft, dan komt hij kennelijk wel in actie. Dat zegt dan ook wel wat. Dat is wel aardig, maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat de stem gaat naar een partij. En dan zeggen ze, maar ze hebben op mij gestemd. Voorkeurstemmen, ja. Denk, ja. Maar goed, vind je het een goed idee dat die jongens een islamitische partij beginnen? Ik vind het helemaal geen goed idee. Ik vind het al helemaal geen goed idee dat ze in de Kamer zitten. Nee, maar goed, daar ga je niet over. Dat is nou eenmaal de democratie. Nee, maar wat moeten wij nou met een islamitische... Kijk, je vraagt het aan de PVV natuurlijk. We hebben helemaal geen zin in alles wat met islam te maken heeft. Dus ook niet zin in een islamitische partij. Nou, een van die gasten die zei van, dat is misschien leuk, dan kan Wilders een keer met een van ons debatteren in plaats van altijd met Pechtold. Misschien is het wel eens verfrissend. Ja, nou ja, ik weet niet wie erop zit te wachten. Wij zitten niet op een islamitische partij te wachten. En een islamitische partij past. Ja, maar een islamitische partij past helemaal niet in de democratie. Nee. Volgens de islam zijn er al opgelegde regels vanuit de Koran of vanuit het leven van Mohammed. En daar valt met die mensen niet over te praten. Nee, dat... Dus het staat bij voorbaat al haaks op de democratie. Als je een islamitische partij hebt. Ik vind het juist een heel goed idee dat er een islamitische partij komt. Zeg maar wat Marcoussek zei, hè, tegen die jongens. Van de sneaky gaan we de islamitische agenda doorduwen. Dat wordt straks open en bloot gedaan. Dat wordt een feest in de Kamer. Maar die mannen die gaan de meest vreemde dingen voorstellen. En die krijgen ook nooit steun. Nou, dat zou dan het enige voordeel zijn als mensen de ware aard van de islam beter gaan begrijpen. Dat lijkt me wel. En als mensen gaan begrijpen dat de islam gelijk staat aan haat en geweld. En dat de islam intolerant is tegenover iedereen die geen Mohammedaan is. Iedereen die anders gelovig is. Maar dus dat is toch juist mooi als dat daar gebeurt? Nou, dat zou het enige voordeel zijn. Kan je ze ook door de midden zagen. Nou ja, dat zou het enige voordeel zijn. Dat zeg maar de ware aard van de islam wat beter wordt blootgelegd. Kijk, je hebt een islamitische partij in Den Haag. Die jongens, de baas ervan, die steunt openlijk ISIS. Of IS. Nou, dat vind ik redelijk duidelijk. En die... Ja, daar kom je ook even na, die gozer. Uit Den Haag? Ja, welke partij? Partij voor de Eenheid. En die zijn voorstander van gescheiden zwemmen. Is een voorstel. Ja. En die willen ook een... Let op. Een hondenbezitverbod. Nou, ik vind nou enig. Want je laat namelijk zien dat je zo achterlijk bent. Ja. En laat dat maar zien voor de camera's. Nou ja, je laat de achterlijkheid wel zien. Maar nogmaals, ik zit er zelf nog steeds niet op te wachten. Ga je toch lekker mee debatteren? Is toch leuk? Maar kijk... Wat ook speelt als, ik neem aan dat beide heren de Turkse nationaliteit nog hebben. Ja. En ik vind het ook niet kunnen, of de PVV vindt het ook niet kunnen, dat als je een dubbele nationaliteit hebt, je gewoon in de Tweede Kamer kunt zitten. Want deze mensen moeten zich aan de Turkse wet houden. En de Turkse wet is niet helemaal hetzelfde als de Nederlandse wet. Nee. Dat begrijpt iedereen. Dus dat roept een conflict op. Je zag het ook met Al Bayrak. Die heeft dat voormalig staatssecretaris Al Bayrak, ook een dubbele nationaliteit, Nederlands, Turks. En die wilde niet eens over de Armeense genocide praten. Want ja, volgens de Turkse wet is dat beledigend voor de Turkse staat. Dus dan heb je iemand die staatssecretaris is in Nederland, en die niet eens over de Armeense genocide durft te praten, omdat dat in Turkije en volgens de Turkse wet nodon is. Nou, zo ontkent dat, ja, dat is gewoon een voorbeeld dat je dat helemaal niet moet hebben. Dat je met een dubbele nationaliteit in de Kamer kunt zitten. Een van de hulpvoorzitters van de Tweede Kamer is mevrouw Ariep. Toevallig ook met een dubbele nationaliteit. Toevallig ook van de PvdA. Nou, dat is trouwens helemaal niet toevallig het laatste. En die doet ook klusjes voor de koning van Marokko, terwijl ze ons parlement voorzit. Ja, dat is een ander voorbeeld. Dat geeft aan dat, ja, dat het niet kan. Nogmaals, iedereen snapt dat de Nederlandse wet niet hetzelfde is als de Turkse wet of de Marokkaanse wet. Dus iemand die zich aan de Marokkaanse wet moet houden of aan de Turkse wet moet houden, ja, je kunt niet gelijk zeggen dat die zich voor het Nederlands belang, uitsluitend voor het Nederlands belang, inzet. Dat is dus niet zo. Nou, nu we toch over de PvdA bezig zijn, want dat is een van mijn lievelingsonderwerpen. Ja, je zit ook heel zoetjes te wachten tot het over is. Nee hoor, dat is gewoon hartstikke goed. Nou, dat begrijp ik ook wel. Jij hebt wel een licht sociaal-democratisch bloed. Ja, nou inderdaad. Is rood, ongelooflijk, van huis uit ook al. Maar goed, nu heb je natuurlijk meneer Servaas, die doet het buitenland, is de buitenlandwoordvoerder van de PvdA. Ja. En die riep op om de Palestijnse staat te erkennen. Ja. Op de dag dat er verschillende Joodse mensen in de synagoge werden afgeslacht met messen en bijlen. Dat is wel lekker een staaltje planning, hè? Nou, dan ben je niet goed wijs, als je het mij vraagt. En je vraagt het mij, dus dan zeg ik, die is niet goed wijs dan. Kijk, als je de Palestijnse staat wilt erkennen, dan legitimeer je gewoon terreur. Want Hamas. Ja, je erkent Hamas, maar ook Fatah, die ook terroristische daden goed praat. Ja, als je wat ik veel interessanter vind. Als je dat bestuur goed praat, dan legitimeer je terrorisme. En dat is waanzin als je zo ver gaat. Precies, laten we eens appelleren aan je partij politieke hart. Dat zo'n man, zo'n Servaas, dat kan zeggen, en dat zijn eigen minister, hè, Koenders, dan later op terug moet komen en zeggen dat zijn eigen partijgenoot eigenlijk gek is en dat het standpunt heel anders is. Ja, op dit moment zien ze geen mogelijkheden. Nee. Dat is toch ongelooflijk. Hoe kan zo'n man, zou het bij jullie ook kunnen gebeuren, dat iemand volledig buiten de partijlijn begint te roepen dat we staat te gaan erkennen of niet? Nee. Dat moet normaal gesproken toch eerst kort gesloten worden in je fractie. Dus dat daar niet gebeurd is, dat, ja. Nou ja, dat zegt ook wel wat. Het is ook wel een hele moeilijke discussie natuurlijk, omdat Palestina heeft eigenlijk nooit bestaan. Dus je moet iets erkennen wat eigenlijk nooit bestaan heeft, en het Palestijnse volk is een samenraapsel ook. Hè. Dat is, ja, ze zijn niet per se dol op elkaar allemaal. Nee, maar, ja, nee, maar het Palestijnse volk zijn Bedouinen en Syriërs en Jordaniërs. Dat bestond helemaal niet, joh. Nee, er is wel een Palestijnse staat, maar dat is Jordanië. Palestijnen kunnen gewoon in Jordanië leven, en dat gebeurt dus ook. Dus ja, wat ons betreft is dat ook de oplossing. En dan kan Israël gewoon hopelijk in vrede voort blijven bestaan. Want op deze manier gaat het natuurlijk niet. Hey, de MH17, daar zijn ze nu, hebben ze nu alle bewijsstukken en de delen van de romp geborgen. Ja, nog wat lichaamsresten. Ook nog even een paar pinkies en hier en daar een oor. Is lekker snel gegaan, hè? Ja, nou, niet snel genoeg, denk ik. Het is toch verschrikkelijk? We staan toch weer voor gek? Nou ja, het is, hoeveel maanden is het geleden dat die ramp gebeurde? Drie, vier? Vier? Ja. Heel lang. Vier maanden, denk ik. Dus ik geloof dat de slachtoffers nu wel bijna allemaal geïdentificeerd zijn. Maar het kan nooit snel genoeg opgelost worden, natuurlijk. Hoe heeft Rutte het gedaan in jouw ogen? Nou, in de zomer heb ik het gevolgd en toen vond ik dat hij wel een betrokken indruk maakte. Maar de beloften die hij heeft gedaan, ja, die moeten natuurlijk wel ingelost worden. Hij heeft gezegd dat hij niet zal rusten voor de daders bestraft worden. Of woorden van gelijke streep. Maar je zou kunnen zeggen. Maar ook, ik heb niet het idee dat er al daders gevonden zijn. Nee, dus, die worden ook niet gevonden hoor. Nou ja, denk je wel dat ze nu. Dat ze gaan natuurlijk een soort reconstructie nou proberen te maken in Nederland. Als ze al die spulletjes hier hebben. Denk jij dat daar nou onweerlegbaar van komt vast te staan wie het gedaan is, hoe het gebeurd is? Is dat redelijk te verwachten? Ik hoop het wel. Het scheelt wel als je precies weet wat er gebeurd is. Je zou toch zeggen, als je al die stukken vliegtuigen hebt, dan zou je toch... Het schijnt wel dat je dingen kunt zien. Als het een raket is geweest, dan moet dat toch wel te zien zijn aan de schade die zo'n vliegtuig heeft opgelopen. Er moeten dan verschillende inslagpunten zijn, heb ik gelezen. Dus dat moet je wel aan die wrakstukken af kunnen lezen. Dus hopelijk komt daar gewoon wel 100% duidelijkheid. Het probleem is alleen wel dat wij al de daders hebben aangewezen. Dus dat is een beetje vervelend. We hebben gewoon gezegd, het waren de separatisten. En die kregen de wapens van Poetin. Ja. En dat is gewoon altijd gezegd. In de media in Nederland staat ook geen andere mogelijkheid. Dus ja, we hebben al de daders aangewezen. Dus je kan onderzoeken wat je wil. Ik denk dat het een beetje vreemd wordt. Dat die onderzoekers op een gegeven moment zeggen... Ja, dat is toch ook wat. Het was gewoon een raket van de Oekraïners. Dat past namelijk niet helemaal in het geopolitieke verhaal. Past niet in het plaatje, maar daar moet dus ook die duidelijkheid van komen. Als het een Oekraïens vliegtuig is geweest, die Russen... Maar geloof je in de onafhankelijkheid van zo'n onderzoek? Nou, ik weet het niet. Ik vind wel dat inderdaad Timmermans zich wel een beetje... heel erg de oren heeft laten hangen naar de Oekraïne. Dat merkte je gewoon wel in de nasleep van het ongeluk. Ja, de Russen die hebben allemaal economische boycotten gekregen... waardoor ze ons ook weer gingen boycotten. Dat scheelt heel veel geld. En we weten helemaal niet of dat wel aan de juiste partij is geweest. Nee, daarom moet daar gewoon zo snel mogelijk duidelijkheid over komen. Hopelijk kun je dus met die reconstructie van die gebeurtenissen... of met die puzzelstukjes die wrakstukken zijn... hopelijk kun je daar heel veel dingen nog mee te weten komen. En dan kun je hopelijk ook zien of het inderdaad een Russische raket is geweest... of iets anders. Dus dat precies. Die onderste steen die... Maar nou, dat heeft Rutte beloofd. Dus daar moeten we hem wel aan houden natuurlijk. Maar daar wil Oekraïne ook heel graag met NATO en EU waarschijnlijk ook. En ze proberen aan alle kanten te gillen dat ze dat zo graag willen. Moeten we daar zo gelukkig mee zijn dat ze dat willen? Of vinden we eigenlijk van laten we dat dan maar niet doen? De Oekraïne... Toelaten tot NAVO? Of, kijk... Zij willen het nogal graag. Ze maken hele duidelijke ouvertures. Kijk, dat hele conflict dat is natuurlijk ook... aangezwengeld door types als Van Balen... die op zo'n plein de boel opstoken. Ja, met die voorstel. Ja, door te zeggen van jullie horen bij Europa eigenlijk... en de Oekraïne vormt het hart van Europa. Ja, dan weet je van tevoren ook dat je daar niet al te goede vrienden mee maakt bij Rusland. Dus dat is natuurlijk ook onvoorzichtig geweest. Dat gestook, daar zat niemand op te wachten. Nou dus, ja. We hebben Van Balen en Verhofstadt nooit meer gehoord. Hè? Nu daar duizenden mensen worden afgemaakt. Nee, ze zijn een beetje stil. Iedereen moet niet vergeten dat het zo gegaan is. Ze hebben gewoon de boel op zitten stoken daar. En natuurlijk zijn die Russen daar ook niet blij mee geweest. Ze hebben echt in een pot geroerd wat de doos van Pandora is geworden. Nou, over de doos van Pandora gesproken. We praten straks met je verder. Ja, we gaan even naar onze grote leider, onze La Vie Jan Roos. Het zou mooi zijn als het Kuzu in Oost-Turk lukt... om een islamitische partij in de Tweede Kamer te beginnen. En dat meen ik echt. De twee opgestapte en niet zoals Samson wil doen geloven... weggestuurde oud-PvdA-Kamerleden... hebben de ambitie om het nu in alle openheid voor hun achterban op te nemen. De PvdA heeft decennia gebruik gemaakt van de allochtoon om stemmen te trekken. Ze zetten een troetelturk of een subsidiesurinamer in een stoel... en de zwarte stem stroomde binnen. Dat dit gepaard ging met cliëntelisme, deerde de partij niet. Dat deze types in een buitenlandse taal mensen werfden voor het Nederlandse parlement... maakte niet uit, zolang de sociaaldemocraten maar hun stem kregen. Dat dit de integratie tegenwerkte, verschillende culturen uit elkaar dreef... en de buitenlandse invloed op het beleid aanwakkerde... het kon de PvdA helemaal niet schelen. En nu krijgen ze het lid op de neus. De buitenlanders hebben geen zin meer om het circusaapje te spelen... voor Diederik Samson en zijn kornuiten. Dit is goed voor het land. Ten eerste zal de PvdA verder instorten. Een zegen. Maar de grootste zegen is dat een islamitische partij... open en bloot zal laten zien wat er mis is met de islam. Ik verheug me erop alle verbale aframmelingen... die ze te wachten staat als ze de sharia en het Nederlandse wetboek weer eens verwisselen. Dat ze strooien met moties, gillen om gebedsruimtes, gescheiden zwembaden en hondenbezit willen verbieden. En dat hun buitenlandse beleid niet verder gaat dan moslimlanden en natuurlijk het vreselijk gehate Israël. Met open vizier zullen ze tonen wat er achterlijke ideologie ze aanhangen. En binnen no time zal het imploderen. Als het al lukt om zonder ruzie de boel op te richten. Want als moslims ergens goed in zijn, is het wel ruzie met elkaar maken. Ja, ja. Stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe, dames en heren. Ja, ik zou bijna zeggen, dit was het laatste woord. Maar dat is niet zo. Hey Jan, want, ja. Ik weet niet of je het merkt, maar ik ben op die echo een beetje aan het oefenen. Weet je, dames en heren. Erik, vraag me af, vind je het goed klinken? Nou, er zit nog een beetje werk in, maar het gaat wel heel erg de goede kant op. Maar, en waarom is het eigenlijk? Nou, omdat ik dat lekker radio vind, zo, dames en heren. Je bent een beetje aan het Rick van Veldhuizen voor de radioring van volgend jaar. Ja, kijk, hij heeft met plaatjes aan elkaar lullen en een beetje dit soort effecten die ring gewonnen. Dat is Armin. En wij hebben gewoon met heel hard werken gewoon helemaal niks. Nee. Dus ja, dan kan je zeggen, van, we blijven doorgaan. We kunnen blijven doorgaan zoals we bezig waren. Maar ik denk dat we gewoon moeten... We moeten populistischer radio maken. Goed. Oké, Nederland mag van het Europees Comité voor de Sociale Rechten van de Raad van Europa uitgeprocedeerde of illegale asielzoekers niet op straat zetten. Bedbadbrood! En dat zal wel een streep door de rekening zijn van Sietse Fritsma, onze hoofdgast. En wij praten dus met hem verder. Bedbadbrood! Bedbadbrood dienen ze te krijgen. Wat vindt u ervan? Nou, wij kunnen nu naar de wc. Ja, hoeveel tijd heb ik? Het is waanzin natuurlijk. Kijk, dit gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers die ook niet meewerken aan hun vertrek naar het land van herkomst. Dus die moet je natuurlijk niet in de watten gaan leggen. Deze mensen mogen hier niet zijn en moeten weg. En het bieden van opvang staat daar natuurlijk haaks op. Het staat haaks op die vertrekplicht die ze hebben. Nou, er was een mars van 3 dagen, hebben ze allemaal gelopen. Uiteindelijk heb ik ze liefdevol opgevangen. Want ik ben een heel warm en empathisch mens. Dat weten mensen niet van jij. Nee, maar ik ben helemaal warm. Ik had eigenlijk nog een pan soep mee willen hebben. Waar niet dat ik geen pan soep bij me had. Maar toen die zeiden... Ik moet nu een Afrikaner nadoen. Dat wordt me lastig, maar ik probeer het gewoon. Maar je moet niet, dan wordt het te snel Zwarte Piet, hè? Dan moet je voor oppassen in dit land. Ja, is heel erg oppassen. Hij zei zoiets van, maar ik niet terug kan, daar is oorlog. Zoiets. Dus hij kan niet terug, want er is oorlog. Ja, kijk, iedereen heeft die kans gehad, hè, bij de IND om een verblijfsvergunning voor asiel te krijgen. En als dat niet gelukt is, dan is gewoon echt vaak ook tot en met de rechter vastgesteld dat je gewoon geen vluchteling bent. Oh ja. En als zelfs D66 rechters zeggen dat iemand geen vluchteling is, dan mag je van mij aannemen ook dat het echt geen vluchteling is. Juist, dat zou je wel aannemen, want je hebt gewerkt. Dus, en dan is het game over, dan moet je terug. En die mensen hebben een wettelijke vertrekplicht. En nogmaals, die moet je dan niet opvang gaan bieden, want dat staat haaks op die vertrekplicht. Maar, maar andersom moet je ze dan niet een beetje op weg helpen. Ja, want het lijkt me ook zo akelig, want je wil dus niet weg, hè? Dat kun je je ook voorstellen. Die mensen die hebben natuurlijk best hun reden om te denken, ja, sorry hoor, het is veel te gevaarlijk. Dus die rechter Niet alleen gevaarlijk, maar hier is gewoon best wel lekkerder leven, denk ik, dan in een lame hut. Die mensen die zijn natuurlijk niet genegen om te zeggen van, goh, oh, nou, ik heb de vertrekplicht dat ik op 2 december op een vliegtuig moet zitten, ik ga ook wel. Dus ik heb wel mensen die denken, nou ja, I'll take my chances. Dat snap je toch ook wel? Moet niet. Ja, nou ja, dat gebeurt dus, inderdaad. Mensen traineren hun vertrek. Ja. En dan komt staatssecretaris Teven in beeld, die mensen gewoon hard eraan moet pakken. Want mensen die niet willen, die moet je gewoon hoe doe je dat dan? Dwingen. Nou, wat je zou moeten doen, is die mensen vastzetten en uitzetten. Ja, maar dan gaan ze spugen en bijten en gillen. Ja, en wat er dan gebeurt als mensen dan niet uitgezet kunnen worden omdat ze de boel traineren, dan zet Teven ze weer op straat. Ja, dat helpt niet. Dat vind ik ook raar. Dat is dus de kern van het probleem. Ze weten dat ze gewoon, als ze de zaak traineren, altijd hier vrij rond kunnen blijven lopen. Dus ze hebben zo lekker lijkt me dat ook niet. Nee, maar ze hebben dus dat alternatief. In plaats van terugkeren naar het land van herkomst, kunnen ze door het softe beleid van Teven altijd vrij rondlopen hier. Maar dat is toch eigenlijk best wel gek? Want als ik nu... doe jij even de Tijd voor Populisme door Jan Roos tune? Het is Tijd voor Populisme met Jan Roos. Ja, en als ik door rood rij, ja, dan word ik wel aangepakt. Omdat het illegaal is. Snap je waar ik heen wil? Ja, nee, dat, tuurlijk, tuurlijk. Maar waarom, waarom zeggen we, nou, als je illegaal bent en we komen erachter dat je geen vluchteling bent, dus je moet oprotten, dat er niks gebeurt? Dat mensen dan worden vrijgelaten? Ja, dat is toch juist... Ja, en we slaan er blij dan op. Ja, en Teven maakt het nog veel erger, want wat gebeurt er? Hij zet nog minder illegale vast dan eerder gebeurde, omdat hij ook wil bezuinigen op cellen, et cetera. En hij heeft de wet strafbaarstelling illegaliteit van tafel geveegd, omdat de PvdA dat niet leuk vond. Dus met andere woorden, illegaliteit wordt inderdaad gedoogd door deze staatssecretaris. En dat is het domste wat je kunt doen, want het probleem wordt alleen maar groter. Dus jij zegt oppakken en eruit gooien, maar hoe zou dat in zijn werk moeten gaan? Ik bedoel, je kan moeilijk dat maar door de wereld blijven vliegen en overal iemand afzetten en die dan binnen een week weer terug is. Nou ja, dat moet wel kunnen. Je moet ze vastzetten en uitzetten. En voor zover die uitzetting niet kan, inderdaad omdat heel veel mensen constant de zaak tegenwerken, moet je ze gewoon vasthouden. En dan gaan ze, dat bewijst ook de praktijk in andere landen, dan gaan ze zelf ook wel weer terug. Want als de keuze gemaakt moet worden tussen teruggaan naar je land en in vrijheid rondlopen, of de hele tijd vastzitten in een land als Nederland, dan gaan ze echt wel terug. Maar nogmaals, de kern van het probleem is dat ze weten dat ze hier altijd vrij rond kunnen blijven lopen, omdat Teven illegaliteit gedoogt. Ja, maar het zou toch beter zijn als de kern van de zaak zou zijn: vinden we dat we wel of niet een rechtvaardige asieluitzettingsprocedure hebben? Als we dat vinden, dan moet je het er ook handhaven. Of... Ja, tuurlijk. Ja, lijkt mij ook. Kijk, je zit dus ook met de situatie dat bij al deze mensen de rechter heeft gezegd, je mag hier niet blijven. Ja. En toch zeggen alle linkse partijen, nou, ze moeten hier toch blijven. Dus ja, waarom zeggen de linkse partijen dan niet dat die wetgeving moet worden herzien, omdat het dan kennelijk unfair is? Dat vinden ze dus blijkbaar, maar dan moet je toch ergens anders wezen? Nee, zal ik het even uitleggen? Ja, leg het even uit. Doe maar het populisme dingetje. Oh, ik was goed, heet het ook alweer? Maar best goed. Ja, maar... hier komt een populistisch moment met Jan Roos. Is het niet vreemd dat altijd, zeg maar, hè, dan heb ik het niet alleen over de koude, maar dat we rond kerstmis en dat soort dingen, dat de linkse partijen het hebben over solidariteit en dat soort zaken? Nee, dat hebben ze de rest van het jaar toch ook. Nou, voornamelijk met kerst moeten er allemaal mensen altijd maar een kop soep en in dit geval een broodje en een bad krijgen. Ze gaan akkoord met wetgeving en als die er dan is, gaan ze die toch proberen onderuit te halen. Met name als het koud wordt. Ja, want dan kunnen ze namelijk... Zielige mensen produceren. Ja, nee, maar daarmee kan je dus op het gevoel van de empathie van de Nederlanders spelen. Van softdrinken zoals ik. Ook al kom je uit Eritrea, is het niet leuk om buiten in de sneeuw te zitten met een leeg maagje. Dus ja, geef die jongens gewoon een kopje soep en een badje en een bedje. En dan komt het vanzelf. Dus wordt het de verkeerde en langzamerhand arena draai je dus naar iets wat je acceptabel maakt. Terwijl, nogmaals, doe nog één keer het populisme ding op. Hier komt weer een populistisch moment met Jan Roos. Heb je dat gebouwd? Want ik ben een beetje klaar mee. Neem het even op. Nee, maar als ik dus door rood rijd, krijg ik dus een bekeuring. Snap je? Dan is niemand die zegt van, de andere keer, weet je, je komt ermee weg. Nee, maar begrijp je? Nou, als iets niemand, eens, maar dat is hetzelfde met coffeeshops. Ik snap gedogen dus niet. Je hebt een wet en dan moet je je aan houden. En als je er niet aan houdt, krijg je straf. Tenminste, dat lijkt mij. Dat is een beetje het algemene principe, volgens mij. Ja, dat is dus ook het punt, want wangedrag wordt beloond. Dat is ook het effect van al die generaal pardonregelingen, hè. Het gaat om uitgeprocedeerde mensen die hun vertrekplicht hebben genegeerd, die tegen de regels in Nederland zijn gebleven. En wat gebeurt er? Ze krijgen een verblijfsvergunning. Ja, en dan zeggen ze in de Tweede Kamer, de SP sprak ik Sharon Gersthuis over, ja, maar dat geeft geen aanzuigende werking. We hebben nog nooit zoveel asielzoekers gehad dan op dit moment, geloof ik. Het kan ook zijn dat er een beetje veel aanbod is momenteel, Jan, hè? Wat? Van asielzoekers. Ja, er is gigantisch aanbod. Ja, dus misschien is het niet alleen maar het aanzuigeffect, maar gewoon ook de druk van de markt, zullen we maar zeggen. Ja, dat is wel waar. Ja, maar dat we genuanceerd blijven. Nou, jij misschien. Viezerik. Nou ja, het is niet alleen de aanzuigende werking. Het is ook, mensen gaan niet terug. Nee. Ook met dat kinderpardon. Mensen weten dat als je gewoon tegen de regels in Nederland blijft en bij voorkeur ook nog een kind op de wereld zet, dan komen de verblijfsvergunningen vanzelf. En het erg is, ze hebben nog gelijk ook, want we zitten gewoon constant met die rare generaal pardonregelingen. Het kinderpardon is zelfs structureel, hè? Dat vergeten heel veel mensen ook. Maar ook voor de nieuwe gevallen geldt, als je hier 5 jaar blijft en Je maakt die tijd vol dat je dan ook een verblijfsvergunning krijgt voor het hele gezin. Dus er is bijna geen asielzoekersgezin meer weg te krijgen. Ze tellen gewoon de tijd af richting verblijfsvergunning. Dus ja, dat is. Weet je wat ik nou zo gek vind? Nee, nou, de PVV wordt voor van alles en nog wat uitgemaakt. Maar extreem rechts en xenofobisch en heleboel. Maar eigenlijk zeggen jullie gewoon: hé, we hebben een wet, waarom houden we ons daar niet aan? Dus zo extreem is dat eigenlijk niet. Het is toch eigenlijk veel extremer dat de rest van de Kamer zegt... fuck die wet, we doen gewoon lekker tegen iets wat niet mag van de wet. Kijk, het is niet niks, hè. Want, nou, nog één keer dat voorbeeld van het generaal Perdon van Al Bayrak. Dat waren 27.000, 28.000 uitgeprocedeerden... die allemaal bewezen geen echte vluchtelingen waren... Die allemaal de vertrekplicht negeerden. Die allemaal een rechterlijke uitspraak negeerden. Van, hé, je bent geen echte vluchteling, je moet het land uit. En alle partijen vonden het volkomen normaal... om 28.000 keer zo'n rechterlijke uitspraak door de sneller te halen. Dus kennelijk geldt het recht dan even niet. Er is onderzoek gedaan, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Er is onderzoek gedaan dat 70% van die mensen... die gebruik hebben gemaakt van de generaal Perdon... Een uitkering hebben. Dus 30% werkt ervan. Nou, dat is toch, toch flink. Toch een flink aantal. Dat zo eventjes de Nederlandse economie komt versterken. Is het. Ja, nee, maar het had ook 20% kunnen zijn. Ja, of 30% 10. Of 10. De 30% is toch ook best leuk? Nee, zeker. Maar nou, nee, zeker. Zeker. Heel goed. Hey, trouwens, Siets, vind je dat vind ik dadelijk wel een beetje raar. Asielzoekers worden teruggestuurd naar ebola-landen. Is dat nou niet een beetje mal? Of zit ik er nou helemaal naast? Ik wil iemand terugsturen omdat hij een koordorder op zijn zak heeft zitten, vind ik één ding. Maar wel bewust ebola-country injagen, dat vind ik wel een beetje vreemd. Is dat, of zie ik dat ook verkeerd? Nou, dat zie je ook verkeerd, denk ik. Oh, dankjewel. Ik vind het behoorlijk brutaal trouwens dat je dat zegt. Ja, goed, ik neem de vrijheid. Ja, nee, kijk, de World Health Organization... die monitort gewoon ook de situatie in dat gebied. En het kabinet verwijst naar die WHO-rapporten en zegt terecht van, nou, de situatie is niet zodanig dat het onverantwoord is om mensen terug te sturen. Maar ook deze discussie vind ik trouwens ook eenrichtingsverkeer. Heel veel linkse partijen zeggen van, ja, je mag ze niet terugsturen, maar diezelfde partijen vinden het geen enkel probleem om wel migranten vanuit die landen tot Nederland toe te laten. Dan moet je daar ook mee ophouden. Maar goed, dat zover gaat dat dus weer niet. Want zoals gewoonlijk met dit soort onderwerpen is het altijd eenrichtingsverkeer. En alleen als iets in het nadeel is van vreemdelingen, dan moet het gebeuren en anders niet. Mag ik even iets populistisch zeggen? Populisme met Jan Roos. Er is echt wel een jingle. Nou, als er een klein muziekje onder kan of een echootje... Zou ik kan er een echootje of een muziekje onder kabouten? Want ik vind het tot nu toe een beetje flauw. Een beetje... Ja, nou, doe nog één keer dan zonder muziekje. Het is tijd voor populisme met Jan Roos. God, nou weet ik niet meer wat ik wilde zeggen. Iets heel populistisch wilde ik zeggen. Nou ja, goed. Het was wel een mooi bruggetje geweest als je de racisme er nu bij had gehaald en gezegd dat ook maar één kant op werkt. Waar je vorige week nog zo'n ingewikkelde, maar mooie case... Nou, dat is een mooie vraag. Ja. Wat vind je nou van die vechtpartijen die er nu plaatsvinden in Overloon? Ja, vreselijk. Asielzoekers, Afrikanen, onder elkaar, die vechten dan met Syriërs. Want de ene die kakt in de gang en de andere wil... Wat was dat nou, joh? Ja, nou ja, dat was een enorme geweldsexplosie. Tientallen asielzoekers gingen elkaar te lijf met stokken en messen. En 15 raakten gewond, er moesten een aantal naar het ziekenhuis. En Teven presteerde het afgelopen donderdag in de Kamer door te zeggen dat de zaak niet uit de hand is gelopen. Ja, maar dus er moet een dooie vallen. Ik vraag me af wanneer voor deze staatssecretaris iets wel uit de hand loopt. Maar hij heeft echt gezegd dat dit niet uit de hand is gelopen. En hij nam ook afstand van het PVV-verhaal dat het hier om geweldplegers ging. Dus kennelijk vindt hij mensen die elkaar te lijf gaan met stokken en messen, elkaar zo het ziekenhuis in werken, dat geen geweldplegers zijn. Ik heb het even niet gevolgd, maar waar was het om? Nou, het was om, een multiculturele samenleving in het klein. In een co-waadje. Ja. De Syriërs, waar er nog veel van zijn. En de Eritreaërs. Eritreanen. Ja. Wat is het? Ben je toch zo slim? Eritreërs, denk ik. Eritreërs. Jij ziet ze, Frits. Maar... Ja, Eritreërs. Eritreërs. Eritreërs. Dat vind ik een doodnormaal stukje kennis, hoor. Nee, maar ik wilde het even testen. Oh. Ja, er zijn twee culturen. En die twee culturen die gaan niet samen. Dus, en het schijnt zijn dat die Eritreërs... die hebben nog nooit op een zeg maar werkend toilet zitten kakken. Dus die kakken overal. En de Syriërs vinden dat niet leuk. Die zeggen, kak even lekker op play, joh. Okay. Of tenminste, dat zeggen ze dan in het Syrisch. Nou, gek verhaal. Het is tijd voor populisme met Jan Roos. Ja, dat is leuk, maar ja, totaal niet op die dit moment nodig. Timing, ja, dus ik weet niet helemaal wat er aan de hand is, kut kabouter, maar dit moet je niet meer doen. Want anders pak het is tijd voor populisme kabouter met Jan Roos. Nee, goed. Stel jij eens een goede vraag, Jan, want ik ben het zat. Oh, over racisme gesproken. Ja. Want dit is ook racistisch, hè, die Afrikanen en die Syriërs. Vind je dat het Zwarte Pieten-debat niet een beetje uit de hand is gelopen? Nou, dat is behoorlijk uit de hand gelopen, ja. Nee, maar ik bedoel van alle kanten. Ja, iedereen heeft gezien wat er gebeurd is in Gouda. Dat een paar van die maloten gewoon zo'n kinderfeest verzieken. En ik vind het te treurig voor woorden. Ik vind het ook te treurig. Ik vind die hele discussie eigenlijk te treurig voor woorden. Dit is een onschuldig kinderfeest. Het heeft helemaal niks met racisme te maken. Dus al die types die zo'n mooi feest willen slopen, willen eigenlijk ook de Nederlandse cultuur slopen. En, dat neem je toch kennelijk hoog op als je de Zwarte Pietenwet gaat aannemen. Nou ja, gelukkig heeft mijn collega Martin Bosma die Zwarte Pietenwet ingediend inderdaad. Want wij willen gewoon dat feest beschermen. Ja, maar zoals we de hele Nederlandse cultuur willen beschermen. Ja, nee, maar je ziet je. Ja. Kijk, jullie hebben echt af en toe wel eens een punt hoor. Dat is punt niet. Maar een Zwarte Pietenwet, daar schaam je tot dood voor. Je bent een volwassen man, joh. Hey. Als je dan weet je wat er is toch in die wet? Het is helaas nodig. Dat is het probleem. Nee, joh, maar die mensen die het willen afschaffen, die zijn hartstikke gek. Dat is een punt, dat ben ik in één keer met je eens. Maar om dan met een wet te komen dat je wel een pofbroek aan moet en dat Zwarte Piet wel erg donker moet zijn, maar niet lichtbruin. Denk ik, hey jongens, nee, wij willen gewoon doen, man. Nee, wij willen gewoon dat feest beschermen. Maar je weet dat dit niet gesteund wordt, dus het is wel gewoon echt een stukje populisme. Het is gewoon. En dat in mijn mond. Nee, wij willen gewoon dat kinderfeest beschermen, omdat het een belangrijk gedeelte is van de Nederlandse cultuur. Wij willen de hele Nederlandse cultuur ook beschermen. Tegen islamisering bijvoorbeeld. Dus het is jammer dat het nodig is. Maar goed, wij maken wel ons punt en houden ja, stem van die wet vast. Niet één partij. Nou ja, dat gebeurt ons wel vaker. Maar daar laten we ons ook niet helemaal door leiden. Nee, we blijven gewoon onze eigen visie erin gooien. Nee, maar ik begrijp wel dat koekenbakkers van de GroenLinks of zo denken van wij zijn eigenlijk wel mee eens dat de regenboogpiet wordt geïntroduceerd. Nou, de PvdA heeft ooit aangekondigd nooit met jullie een keer eens te zijn. Ja. Maar dat je verwacht van een partij als de VVD die denkt van ja, ik wil eigenlijk ook wel die Zwarte Piet behouden. Maar die durven dan niet mee te gaan. Dat is toch gek? Ja, dat is ook gek. Of de SP. Die wil ook Zwarte Piet behouden. Die vinden het ook gezeur. Die doen ook niet mee. Hoe komt dat? Ja, ik, dat moet je hun vragen. Wat is wat is het einddoel van de Quincy Gario's en dat soort types? Het is gewoon vijandigheid tegen de Nederlandse cultuur. En ik snap dat helemaal niet. Gaat het niet om doekoe? Ja, misschien wel. Misschien ligt zoiets ordinairs er wel aan de grond. Nou, de herstelbetalingen, dat wordt binnenkort geëist natuurlijk door dit groepje. Ja, dat doen ze al een tijdje. Het is namelijk hetzelfde groepje. Ja, dat weet ik. Ja, die ook zo boos was op Anton de Kom beeld. Want die was ook niet goed genoeg. Ja. En ik denk dat dit de opmaat is naar de eisen om herstelbetalingen voor de slavernij. Nou, dat zou heel goed kunnen, ja. Ik hoop niet dat ze daar ooit hun zin in krijgen. Ik vind het prima als we dat betalen. Maar dan gaan wij ook nog even een paar landjes langs. Dan gaan we naar Frankrijk hebben we nog. Spanje hebben we ook nog rekening. Duitsland hebben we ook nog een rekening. Die hebben we wel eens geschokt, geloof ik. Met wie hebben we nog meer een rekeningetje openstaan? Ik geloof dat we verder niet zo heel veel. Ja, moet je heel ver terug. Romeinen zijn nog halverwege gekomen. Italië kan nog. Ja, nou die ook. Nou, hartstikke goed. Maar we moeten nu even iets heel anders doen. Ja, we praten straks met je verder, Sietse. Ja, we zijn nog lang niet klaar met je. Het volgende is, ken je die van die duiven die naar de postduivenbeurs in Houten gingen, Jan? Nou, die gingen niet, want er was een gevalletje vervoersverbod door de vogelgriep. En we bellen nu even met ongetwijfeld ontroostbare meneer Wijnen van de NPO. En nee, dat is niet onze NPO, dat is de Nederlandse Postduivenorganisatie. Hele goede dag, meneer Van Wijnen van de NPO. Goedendag, meneer Wijnen. Hoe was het zonder duiven? Geen ballen aan zeker, hè? In Houten. Ah, dat valt wel mee. Ja? Gezien de belangstelling is dat ons alles meegevallen deze keer. Hoeveel mensen waren er, meneer Wijnen? Er waren... Zo'n beetje. Ten opzichte van voor... Nou, precies weet ik het niet. Gisteren waren er 2000 en vandaag zijn er ongeveer 1500 mensen geweest. Zo, de mythes. Bent u bang dat u duif op een gegeven moment de vogelgriep krijgt? Of denkt u van, nou, het zal wel overvliegen? Nou, nee, De vogelgriep zullen ze niet krijgen, want dat is onmogelijk. Een duif die kan geen vogelgriep krijgen. Wacht even. Hey. Is het, kan je als duif geen vogelgriep, maar als kip wel, nee, bijvoorbeeld? Kippen wel. Maar kunt u eens uitleggen welke vogels dan wel de griep krijgen en welke niet? Nou, maar het is zo raar dat de duiven dan niet vervoerd mogen worden terwijl ze helemaal geen vogelgriep krijgen. Ja, daar zou ik zo op komen. Oh, dat, sorry, daar komt hij zo op. Ik vond het zo wel interessant. Ik wist niet dat er bepaalde vogels wel en niet de griep kregen. Kunt u dat even uitleggen? Nou, dat is zo. Dat is in het verleden is dat aangetoond dat duiven geen vogelgriep kunnen krijgen. En een heleboel andere vogels wel. Het enige wat er kan gebeuren is dat duiven ten gevolge van bezoek aan het land, dat ze besmette mest aan de poten krijgen en het zo over kunnen brengen. Ja, oh, ze kunnen wel mee, ze kunnen het wel meedragen, het virus, in een poep of zo. Op die manier. Dus vandaar dat duiven ook niet vervoerd mogen worden, ondanks het feit dat ze geen vogel hebben. Ik vind het wel, ik vind het echt, dat had ik nog nooit verwacht. Duivendiscriminatie. Nee, ik vind juist, juist niet. Goed. Heel sterk. Hé, meneer Wijnen, hoeveel duiven heeft u zelf? Ik heb 70 duiven. 70? 70. En doet u dan ook dat met ze praten, dat koeren? Koert u? Nee. Oh. Dat kennen doet mijn duiven. Dat doet mijn duiven. Ja, weet ik. Maar wij kennen dat wel van duivenmelkers. Ja. Noem je dat eigenlijk zo, een duivenmelker of niet? Ja. Is dat oneerbiedig? Nou, nee, dat is niet oneerbiedig, hoor. Oeh. Nee, dat mag ook. Maar doet u niet koeren? Nee. Oh, dat is gek. En heeft u nog wat, want de NPO, wij zijn van de NPO. En wij hebben van u de website gekocht. Ja. Voor een ton. Is dat goed besteed? Of, dat is heel goed besteed. Wij besteden dat aan onderzoek op goede omstandigheden voor duiven, voor vervoer en dergelijke. Ah, te gek. Maar heeft u nu helemaal gek gelachen? Dat ze hier in Hilversum dachten, nou, we noemen het eens NPO. En dan kopen we wel even voor een ton die website. Dus nou, eigenlijk niet, want u hebt hem veel te goedkoop gekregen. Veel te goedkoop. Wat had u dan gedacht die waard moest zijn, een miljoen? Ja, natuurlijk. Je kan veel meer beuren voor een goede website natuurlijk. Hè? Dus u bent eigenlijk niet helemaal tevreden met die ton? Maar u zit toch in het bestuur? Jawel, ik ben er wel. Per saldo ben ik er tevreden mee. Oh. Maar als het aan u had gelegen, was het dan wel wat harder door onderhandeld? Nou, het had wat verder door onderhandeld kunnen worden, ja. Nou, weet je, dat grote grap is natuurlijk. Want die man die dat heeft bedacht, die is hartstikke gek natuurlijk. Dat slaat hem nergens op. Maar... hij had niet anders kunnen doen dan deze website kopen. Nee. Dus hij had 10 miljoen gevraagd. Nee, ja, precies. Nee, maar dat is... Oh, nee, maar... Kijk, ik geniet iedere dag nou natuurlijk, hè? Ja. Ja, echt waar? Ik zie, ja, natuurlijk. Ik zie NPO 1, ik zie NPO 2, ik zie NPO 3. Ja, u bent ja, precies. Ja, U bent populair. Zeg, hoe gaat het eigenlijk met de duivensport, meneer Wijn? Is het een beetje populair? Komt er een beetje jonge aanwas bij? Nou, er komt wel niet van duiven, maar van mensen dan? Maar eigenlijk te weinig. En wat zou... U bent nu toch op de landelijke radio. Misschien moet u even pitchen. Van, ja, ik denk dat waarom jongeren, het zo leuk is voor jonge mensen. Ja, jonge mensen die doen het te weinig. En dat mag best wel wat populairder worden. Oh. Het is een hele leuke hobby, toch? Het is een schitterende hobby. Hobby? Ja, en je hebt toch vriendjes voor het leven aan die duiven. Maar is het veel... Bijvoorbeeld, misschien schrikken mensen een beetje terug voor de verzorgplicht, hè, meneer Wijnen. Dat je ineens 70 duiven in een hok hebt. Is dat niet vreselijk veel werk? Nee, hoor. Nee? Een uurtje 's morgens en een uurtje 's avonds. Oh, nee, dat en is het duur? Populair. Is een duif duur? Is een duif duur? Een beetje postduif. Dat ligt eraan als de Chinezen komen is het duur en als met vrienden onder elkaar dan. Het is een beetje hetzelfde als met rode wijn zeg maar. Dus voor de Chinezen is alles duurder. Ja, maar de Chinezen is altijd duurder. Wat hoor ik nou op de achtergrond? Dit heeft toch helemaal niks met. Dit is gewoon een soort oceaan wat aan het ruizen. Ja, sorry, onze producer Kabouter probeert een beetje leuk achtergrond te laten bijten. Zet even uit, joh. Het lijkt wel of we in de jungle staan. Maar meneer Wijnen, als er een Chinees naar u komt en die zegt. Verstaat u dat? Dan gaan de euro's tellen. Want Chinezen die kopen alles wat los en vast zit. Nee, de Chinezen die kopen de hele goede duiven, de topduiven, die kopen die op. Maar vreten ze die ook op dan? Nee, maar ik heb een vraag. Oh ja, goede vraag. Eten ze die op? Nee, daar gaan ze mee fokken. Oh, oké. Okay. Maar er zijn natuurlijk toch homing pigeons, zoals dat in het Engels heet. En gaan ze dan niet van Shanghai terugvliegen naar Houten, bijvoorbeeld? Nee, want ze krijgen natuurlijk een hok waar ze niet uit kunnen. Ja. Alleen maar via een bepaald fokprogramma vooruit kunnen. Heeft u wel eens eentje aan zo'n Chinees verkocht? Nee. Dat zou je best willen natuurlijk, want dan ben je binnen. Wat voor bedragen gaat het om, meneer Wijnen? Ik heb mijn duiven voor de hobby. En als ik een goeie heb, verkoop ik hem niet. Nee, maar als Lulu Wang voor de deur staat met een tonnetje of twee voor de bezie, dan is hij weg, toch? Nee, hoor. Wat kost een, wat betaalt meneer Wang nou zo'n beetje voor een beetje duif in China? Nou, dat varieert tussen de 5.000 en noem maar een bedrag. Nou, 20.000. 432,5. Nee. Ja, u zegt, doe maar een bedrag. De duurste duif die ooit gekocht is iets van rond de 2 ton. Zo de mythe zei mevrouw Pieters. Nou ja, als dat geen goede reclame is voor deze hobby, dan weet ik het ook niet meer. Meneer Wijnen, die pitch moet nog even, of niet? Wat? U moet even zeggen over de sport. Voor de jonge luisteraars, waarom duiven hebben. Dat hoeft niet, maar mag wel. Als u dat wil, hoor. Wat moet ik in... Nou, een beetje reclame maken voor de sport. U bent bestuurslid van de... Een beetje reclame maken voor de sport. Nou, tuurlijk. Als je jong bent, kun je met duiven beginnen. Als je wat ouder bent, dan stop je ermee. Want dan komen de meisjes aan boord. En als je eenmaal gesetteld bent, dan moet je weer opnieuw met duiven beginnen. Dan is je vrouw gelukkig, want je bent veel thuis. Nou, wat wil je nou mee? Nee, je zit wel op het dakje de hele tijd. Nou, mijn vrouw is juist gelukkig als ik weg ben. Is het iets als... Dat kan, maar... Meneer Wijnen, is het zoiets als vissen? Ja. Is het iets als vissen dat je van huis gaat om lekker bij de duiven te zitten, zodat je niet thuis hoeft te zijn? Is dat het? Nou, je zit, als je bij de duiven zit, ben je thuis. Ja. In het schuurtje. Ja. Ja. Ja, in het schuurtje. Ja, in het schuurtje, Jan. Nou, okay. En dan maken je vrouwen enthousiast en zit je samen in het schuurtje. Oh, oké. Okay. Dat vind ik wel een mooi plaatje. Romantisch plaatje. Tortelduifjes. Ja, samen duifjes. Oh. Nou, meneer Wijnen, vindt u dat niet vervelend? Dat 70 van die, 140 van die ogen zitten te kijken, terwijl u met mevrouw Wijnen er lekker... Oh nee. Want zij doen het zelf als ik alleen ben, dus... Je hebt gelijk, ja. Nou. Zij doen het ook waar u bij bent. Ja, natuurlijk. Ja, dus dan moeten ze niet gaan lopen zeuren dat als u het doet waar zij zijn bij zijn. Als het andersom is, moeten zij niet zeuren. Nee, groot gelijk hoor. Dat vind ik ook. Ja, nog even die duif zegt, ja meneer Wijnen, dit willen even we liever niet zien. Even een schuurtje uit. Niet zien. Nee. Ja, dan denk ik, dag, wie is hier nou de duif? Goed, nou resumeren, het was een groot succes in Houten, meneer Wijnen. Het is een prachtsport en u hoopt nog een keer een mooie duif aan China te verkopen. Hartelijk bedankt voor dit prachtige gesprek. Dag. Dag. Echte Jammer. Onze hoofdgast is PVV van het eerste uur. En we zijn dus benieuwd hoe hij aankaart tegen de komst van het radicale islam in Nederland. En de wereld natuurlijk. We praten verder met Sietse Fritsma. Ik heb een filmpje gekeken op de PVV-site vandaag. En Wilders zegt daar in het partijfilmpje, noemt je onrustbarende cijfers, Jan. Ik quote eventjes. 3/4 van de moslims in ons land vindt jihadstrijders helden. En 70% vindt de sharia belangrijker dan onze wetten. Waar haalt die cijfers eigenlijk vandaan, ziet ze? Nou ja, er zijn onderzoeken. En dat is al jaren zo. Het Centraal Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek, Sociaal Cultureel Planbureau ook. Overal kun je die cijfers vandaan halen. Motivaction, een ander onderzoeksbureau, kwam immers ook al met het punt dat 80% van de Turkse jongeren jihadstrijders helden vindt. Dus die onderzoeken worden gedaan en de resultaten uit die onderzoeken, die zijn inderdaad verschrikkelijk verontrustend. Mag ik even verbeteren? Nou, ga je gang. Het was 90%. Het was 90%. En 80% vond het oké om anders gelovigen af te maken. Ja, dat was het. Dat is Het is goed dat je dat verbetert. Ik heb al die onderzoeken uit mijn hoofd, Jan. Zullen we die jingle even doen? Hebben wij de jingle? Jan weet alles uit zijn hoofd. Nee, wel het populistisch moment met Jan Roos. Dit was nog helemaal niet populistisch. Oh, ja, dacht misschien dat het nu dit waren feiten. Dit waren feiten. Ja, ik verbeter de gast even. Uit of wel. Wat? Sluit elkaar toch niet uit of wel? Nee, natuurlijk wel. Populisme heeft niets met feiten te maken. Kan wel. Ja, het kan wel. We zitten niet bij met Frits Pits met dat vreselijke taal-uurtje van hem. Dat moet je ophouden, hè. Nou ja, het is wel een generatiegenootje. Waar hadden we het over? Ja, nee, over die gruwelijke cijfers. Hoe moslims tegen onze kernwaarden aankijken. Weet je wat ik zo grappig vind, hè? Maar mij is altijd verteld... de enige manier dat radicalisatie tegenhoudt, is integratie. Nu zijn de Turken niet supergoed geïntegreerd... maar die groep heb je eigenlijk steeds minder last van... en een heleboel... spreken goed Nederlands, hebben heel veel baantjes. Weet je, de uitkeringsafhankelijkheid van Turken ligt gewoon stukken lager. Maar met Marokkanen daarboven, de mensen tonen veel meer economisch initiatief. Dus zou je zeggen, ze is geïntegreerd. Alleen 90% steunt IS. 80% vindt het oké om anders gelovigen af te maken. Dus dat integratie, radicalisatie, uitsluit, is dus onzin gebleken. Dus je kan integreren wat je wil, alleen daar verdwijnt die haat niet wel van. Nee, helaas niet. Kijk, de bron van het kwaad is gewoon de islam. Dat is een gewelddadige, kwaadaardige ideologie. Het brengt jodenhaat met zich mee. Vrouwen zijn minderwaardig. Inderdaad, andersgelovigen of ongelovigen moeten worden afgepakt, aangepakt of de strot doorgesneden. Het is een ideologie van haat en geweld. En dat is dus de bron van alle kwaad. Mensen die dan aan? Martin Sommer had gisteren de Volkskrant een mooi verhaal. Ging een beetje over waarom haten ze ons zo? Dan heb je de GroenLinks opvatting. We zullen wel iets verkeerd gedaan hebben. En toen kwam de andere opvatting. Was ja gewoon omdat ze zich niet thuis voelen in het principe van de democratie. Je kan ook zijn dat mensen gewoon denken. Ja joh, ik voel me helemaal niet blij in de democratie. Ja, dan breng je toch op. Ja, maar dat brengt dus een heleboel verantwoordelijkheden met zich mee. Je moet veel keuzes maken. Misschien val je tussen vallen en schip. Dus er zijn een heleboel gasten die denken religieus of niet religieus. Want waar komen al die blanke jihadis dan vandaan? Het gewoon van, joh, we gaan lekker naar een simpel systeem. Er is een grote baas die zegt wat wij moeten doen. We kunnen lekker moorden en plunderen. Maar die blanke jihadis die zijn toch bekeerd? Die hebben toch ook religieus? Het gaat om het diepe motief. Is het diepe ja, motief. Dat maakt mij niet uit. Maar je vertelt een onwaarheid. Mag ik je dan even corrigeren? Zeker. Doe maar even. Die mensen zijn bekeerd, dus die zijn wel religieus. Oh, je hebt gelijk. Nou. Ja. Het gaat om een diepere motief. Is het nou omdat ze allemaal zo ontzettend dol op die Allah zijn? Of is het omdat het is omdat een ander opvatting van leven is? Ik vond het wel een interessante gedachte. Kom je net iets verder. Je kijkt net iets verder dan alleen maar... Wat wil je nou zeggen, Jan? Dat ik dat wel geloof. Dat er gewoon een groep mensen die zegt, joh, dat hele democratie, dat geloof ik wel. Ik zit veel liever maar weet je wat een, ik dus niet begrijp? Een videogame waar mensen hun hoofd af kunnen hakken. Maar dan ga je toch lekker weg. Je hoeft hier niet te leven. Je hoeft hier niet te zijn. Ja, maar ze willen het graag hier. Ja, nou ja, dat vind ik ook een probleem. Dat heel veel mensen uit moslimlanden hier komen. Teven die breekt het ene immigratierecord naar het andere. Voor de oplettende luisteraars. Ze weten misschien wel dat Teven in 2013 vorig jaar een immigratierecord heeft gebroken. Er zijn nog nooit eerder zoveel mensen toegelaten tot Nederland als vorig jaar. 165.000. 165.000. Zelfs linkse types als Cohen en Al-Bayrak is dat niet gelukt. 165.000 dus, in één jaar? In één jaar. Maar dat is, hoe groot is het aantal stad? Toegelaten migranten. En, welke stad? Dat is een middelgrote stad. Ja, dat is een middelgrote stad. Het wordt alleen maar erger, want dit is het cijfer van 2013... becijferd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik verzin het echt niet. Maar het wordt dit jaar nog veel erger, omdat hij 30.000 asielzoekers toelaat. Volgend jaar 40.000. Dus ja, Teven is de beste staatssecretaris die links Nederland zich ooit had kunnen wensen. Die en hij zou hardliner zijn. Nou, hij bewijst het tegenovergestelde. Hij laat de zaak verschrikkelijk uit de klauwen lopen. Want Nederland kan deze massa-immigratie niet aan. En hij doet niks. Hij stelt ons nog meer asielzoekers in het vooruitzicht. Terwijl die juist maatregelen moet nemen om die asieltsunami tegen te houden. Maar waarom gaan die asielzoekers niet naar Polen? Daar is heel veel ruimte nog. Ja, nee, Polen krijgt weinig asielzoekers. Ja, Portugal dus krijgt ook heel weinig asielzoekers. Ze gaan allemaal naar Nederland. Hoe kan dat dan toch? Nou, Teven geeft iedereen gratis gezondheidszorg. Inclusief de zorg waar jij en ik voor moeten bijverzekeren. Ja, het is hier. Mensen weten echt wel dat Nederland een soft vreemdelingenbeleid heeft. En dat je hier dus moet zijn. Kijk, Teven ook, die is al een jaar bezig om te roeptoeteren dat iedereen die vanuit Syrië naar Nederland komt vrijwel standaard een verblijfsvergunning krijgt. Dat moest hij van de PvdA zeggen. Dat is hij al een jaar aan het roeptoeteren dus. Nou, dan moet je er niet raar van opkijken dat iedereen inderdaad ook nog komt. Ja. En dat gebeurt massaal. En meneer geeft aan iedereen verblijfsvergunningen. Hij heeft afgelopen week in de Kamer gezegd dat hij nog veel meer huurwoningen aan de woningvoorraad wil onttrekken om toegelaten asielzoekers met voorrang te kunnen plaatsen. Je zou ook maar een VVD-staatssecretaris zijn in een kabinet waar dat constant wordt uitgeonderhandeld met PvdA. Dat is ook niet te doen, toch? Nee, maar hij moet dat kunnen stoppen. Dat had hij te doen, maar goed. Maar hij doet alles wat de PvdA zegt. PvdA zegt, we willen een nieuw generaal Pardon. Dat gaat door. PvdA zegt, we vegen strafbaarstelling illegaliteit van je tafel. Je denkt niet dat hij dat zelf uitonderhandelt, of wel? Nou ja, hoe dan ook. Ik verwacht wel van hem dat hij een beetje oog heeft voor het Nederlands belang. En dat is wat hij nu verkwanselt door die massa-immigratie toe te staan. Mag ik even iets populistisch zeggen? Ach, jawel. Jezus kabouter! Het is tijd voor populisme met Jan Roos. Wat was hij traag, hè? Wise. Nog één keer. Het is tijd voor populisme met Jan Roos. Wat me opvalt van dit soort zaken is dat... Ah, flikker op met je echo, kabouter. Dat doen ze van normaal, mannen. Ik ben niet in de Zoutmix-show, idioot. Wat mij opvalt is dat, wat je net zegt... dat er totaal geen oog is voor de Nederlandse samenleving. Bergen aan Zee, dat is een dorp... ik woon in Bergen. Bergen aan Zee is een dorpje. 400 inwoners. Aan Zee, voor... Ja, aan Zee. 400 inwoners. Daar hebben ze nu 100 asielzoekers bij gezet. Dus het is gewoon... 20% van de bevolking spreekt daar nu geen Nederlands. Loopt met hoofddoeken rond. Helemaal ingepakt. Maar er zijn ook geen winkels daar. Dus die lopen dus nu in kolonnes richting Bergen... om naar de supermarkt te gaan. In boerkaarsloof. Maar kijk, dat de mensen opgevangen moeten worden... het zal allemaal wel. Maar je kan niet een gemeente ontwrichten. Nee, dat gebeurt overal. Dat gebeurt in het Drentse dorpje Oranje. Dat gebeurt echt overal. Alles wat leeg staat, wordt een asielzoekerscentrum. En je hebt ook geen inspraak, hè? Gewoon gemeenteraden Ziet, worden even gepasseerd. Het is van 1 uur. Oh, waarom dat nieuws dan? Ja. 1 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De trein met de laatste wrakstukken van de neergehaalde vlucht MH17 is aangekomen in Kharkov. Dat is bekendgemaakt door de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die de bergingsmissie in Oost-Oekraïne leidt. De trein met 12 wagons vertrok de afgelopen ochtend uit het rampgebied. De bergingsmissie is nu afgerond. In het gebied liggen nog wel kleinere wrakstukken, maar die zijn niet nodig voor het onderzoek. De onderdelen worden naar Nederland gebracht voor verder onderzoek. Nog onduidelijk is wanneer dat gebeurt. In het zuiden van Marokko zijn dit weekend zeker 8 mensen omgekomen bij overstromingen. Die werden veroorzaakt door zware regenval. Gevreesd wordt dat het aantal doden nog oploopt. 12 mensen worden nog vermist. Ze zouden in een auto hebben gezeten. Die werd meegesleurd toen de bestuurder via een brug de rivier wilde oversteken. Ook heeft de overvloedige regen veel schade aangericht. Het slechte weer in het zuiden van Marokko houdt naar verwachting nog tot en met morgen aan. Het Israëlische kabinet heeft een controversiële wet goedgekeurd. Daarin wordt het land gedefinieerd als de staat van het Joodse volk. Het parlement moet zich nog over de wet uitspreken. Over eerdere versies van het wetsvoorstel is gezegd dat ze de democratie ondermijnen en zelfs racistisch zijn. Premier Netanyahu stelt dat de wet juist nodig is om vast te leggen dat Israël Joods en democratisch is. Gevreesd wordt dat door de wet de spanningen tussen Joden, Arabische Israëliërs en Palestijnen verder zullen aanwakkeren. De afgelopen tijd liep het die al op door diverse aanslagen. In de Amerikaanse stad Cleveland is een jongen van 12 doodgeschoten door een politieagent. De jongen had een nepwapen bij zich, maar de agent dacht dat het pistool echt was. Nepwapens hebben in de VS normaal gesproken een oranje sticker om ze te kunnen herkennen, maar die ontbrak op het pistool van de tiener. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen met minima rond 8 graden. De wind draait naar westelijke richtingen. Overdag geregeld zon, maar in het zuiden en oosten eerst nog bewolking en kans op regen. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de populistische radioshow van Pound. En mijn naam is dus Jean Rotza. Ik ben Jan Heemskerk en fijn dat ik ook mag meedoen op de meest populistische radiozender van Nederland, Radio 1. Beeld heb je op echtejanne.nl, de hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt bellen met echtejanne of voicemail op 06-3000-9009. Maar dat doet eigenlijk niemand meer, want je boodschap verdwijnt gegarandeerd in het groot niets. Weet je wat mij nou opvalt, Jan? Nee. Dat wij eigenlijk al een half jaar oproepen tot op het bellen van een nummer. Ja. Waar we van zeggen dat we er niets mee doen. Ja, maar heerlijk vind ik dat. Gewoon totale zinloosheid. Nee, maar dat tot voor kort mensen wel gingen bellen. Echt waar? Ja, en dat er nu echt wat zo langzamerhand is doorgedruppeld... dat we er echt niks mee doen. Oké, okay. Maar er is wel nog wat animo voor het terugbrengen als rubriek... als wat een geleuter en zo. Maar, nee, maar daar kunnen we nog wel even één keer van zeggen... dat we dat dus echt niet gaan doen. Simpelweg omdat het gewoon... Ja, jullie zeggen allemaal dingen tegen ons die we gewoon niet kunnen waarderen. Ja. Ja, nou, het is meer gewoon dat je... Ja, het is een soort open inrichting, joh. En dat wil ik helemaal niet hebben. En eigenlijk wil ik ook niet ontvangen. Ik wil alleen maar zenden. Ja. Vandaar het op de radio zit ook. Ja, en daarom. Ja. We praten even verder met de politicus van de PVV, Sietse Fritsma. Sietse. Ja. Heel even over de asielzoekers. Ik had het bij ons over, in Bergen aan Zee. Daar worden mensen heel erg rijk van. Zo ken ik een man, die had daar een heel slecht lopend hotel. Ging gewoon niet goed. En in de winter komt er helemaal geen hond naar Berg aan Zee. Nee, moet je godsnaam in de winter in Berg aan Zee. Dus die heeft er een asielzoekerscentrum van laten maken. En die kreeg per persoon per nacht betaald. Dat hele hok was helemaal stampnaker vol. Drie keer bijna uitgebrand. Vechtpartijen, dooien. Ging dat altijd door. En na 4 jaar gingen alle asielzoekers eruit. Toen mocht hij op kosten van de staat. Was hij al miljonair geworden? Moest hij natuurlijk repareren alles. Op kosten van de staat is het hele hotel gerenoveerd. Maar tot in de puntje. En toen heeft hij dat hotel nog een keer voor 2 miljoen verkocht. Die man is multimiljonair geworden door 4 jaar lang zijn hotel te laten uitwonen. Ja, en hij hoefde er ook niet meer heen. Het werd gewoon... Dus de staat... Werd er gerund door iemand anders ook nog voor. Ja, ja. Dus de staat had gewoon voor dat geld gewoon een asielzoekerscentrum kunnen bouwen. Maar die hebben dus gewoon nu 1 meneer heel rijk gemaakt. Ah, ja, vind ik het alweer goed van hem. Ja, vind ik wel gek. Er worden miljoenen deals gemaakt. Hetzelfde is gebeurd in het dorpje Oranje. Dat zieltogende vakantiepark van Henny van der Most is daar gered. Door Teven. Mensen verdienen er veel geld mee. En op kosten van de belastingbetaler. Hè, de opvang, even, dat verandert de zaak. Dat verandert de zaak zeker, ja. Voor onze centen! Ja. Nou, maar dat doen wij ook natuurlijk. Hè. Wacht even, maar dit levert het belastinggeld dubbelend dwars op, joh. Ja, maar je krijgt nu mensen die dus op Twitter zeggen... gaan ze zeiken over belastinggeld, was dat ook verschil? Ja, maar er is een verschil. Dit is een zeer nuttige besteding. De opvang van 1 asielzoeker kost 20.000 euro per jaar. Maar dat kost niet eens. 12.000. Dus, ik heb vandaag gelezen 12.000. Je zit weer populistisch te doen, hè? Het was altijd 20.000. Nee, het is 12.000 geworden. Is het 12.000 ja, geworden? Ze krijgen geen KVA meer. Oh, dat is eraf gehaald. Ja. Okay. Nee, maar ik heb vandaag gelezen 12.000 per persoon. Nou ja, keer 165.000. Nee, 12.000 per persoon vind ik niet duur. Dat is een roodje per maand. Nou ja, het is een modaal salaris. Een roodje per maand, maar we kunnen toch niet de hele wereld iedereen maar een roodje per maand gaan geven? Gewoon strikt persoonlijk niveau is het niet veel natuurlijk. Het is niet dat je met je regelen gouden badkuip zit of wel? Nee, ik denk dat voor hetgeen wat ze gewend zijn, dat leven van een roodje per maand wel het leven is van een gouden badkuip. In plaats van een leme hut die een goede stront ruikt. Maar ja, kijk, je kunt die opvang nu al niet meer aan. Alles wat leeg staat, wordt een asielzoekerscentrum. En volgend jaar komen er nog eens een keer 40.000 volgens Steven. Ah, toch gezellig. Nou ja, voor wat betreft de PVV niet. Wij willen deze asiel tsunami stoppen. Nou, grappig dat je over de PVV begint. Hij is bezig je schreeuwt heel wat een bruggetje door hem heen. Dat kan echt niet. Oké, okay, even verontschuldiging is iets... Ja. Ik was iets te snel. Ja, ik zag een bruggetje en het was bijzonder onbeleefd van me. Ik maak de zin gewoon even af wat je wilde zeggen. Ja, nee, kijk, iedereen snapt dat deze asielinstroom onmiddellijk moet stoppen. Ja, maar dat had je al gezegd. Nee, je wilde je er doorheen lullen. Dat is voorkomen terecht dat ik er doorheen kwam. Ja, en het bruggetje wat Jan maakte, speaking of the PVV... We gaan het nu even over de partij hebben. Dat was een beetje vies nog. Speaking of the PVV... Ja, dat zeg je zelf ook maar. Ja, dan moet je dus een vraag stellen. Oh, ja, nee, maar... de grootste partij, hartelijk gefeliciteerd daarmee. Maar ja, wanneer, daar hebben we het straks even over gehad. Wanneer gaan jullie nou eindelijk eens wat mee doen? Want of worden jullie weer de grootste partij die iedereen negeert straks, als er nieuwe verkiezingen zijn geweest? Samen met de moslimpartij trouwens. Die dan misschien ook wel de grootste partij wordt die iedereen negeert. Nee, die wordt niet zo heel groot. Want we hebben maar 800.000, 900.000 moslims in Nederland. Oh ja, nou, hoe dan ook. Ja, zit er nog iets in de sterren? Kijk, het hangt gewoon van andere partijen af. Maar niemand wil met jullie. Nee, maar ja. Dat is ook wel een lekker gevoel, lijkt mij. Daar kunnen wij dan niks mee doen. En wij vragen er niet om in een cordon sanitair te zitten. Wij willen dingen veranderen. En, ja, maar je zou kunnen zeggen, jongens, we gaan nou eens echt hard voor. Goed, dan gaan we maar een stukje naar de VVD en CDA toe. Dat zal het dan moeten worden. En kijken hoe we elkaar kunnen vinden, maar dan gelijkwaardige basis. Niks gedogen, niks speciale behandeling. Net zoals iedereen, een beetje water in de wijn en knallen. Bij de wijn. Sorry. Een beetje water bij de wijn. Kijk, wij moeten natuurlijk wel veel kunnen bereiken op onze standpunten. Er moet wat aan die massa-immigratie gebeuren. De EU moet je uit. Dus het hangt ook van andere partijen af of ze... Nee, maar niemand wil de EU uit, behalve jullie. Maar kijk, dus dan houdt het al op. Nou ja, kijk, die andere partijen moeten gewoon ook naar de burger luisteren. De burger houdt helemaal niet zo van de EU. We hebben immers ooit dat referendum gehad over de Europese grondwet. Ja. Iedereen zei dat willen we niet. Nee, niet iedereen. En vervolgens was dat niet iedereen, maar de meerderheid van de Nederlandse bevolking. Maar 73%. Dat was kennelijk het verkeerde antwoord. Want de gevestigde politiek is gewoon doorgegaan. Hey, maar vind je niet goed dat ik ook dit cijfer uit mijn hoofd ken? Ja, je bent ongelooflijk goed voorbereid. En dat met een kater, heb ik begrepen. Ongelooflijk kater. En ik heb me niet eens voorbereid. Ja. Moet je nagaan. Dus schud ik gewoon uit mijn mouw. Dat is toch knap? Ja. Je hebt een fotografisch geheugen dan. Fotografisch geheugen, zeker. Ja. Nou, het gaat maar om nog één zin af te maken. Nou, één zin dan. Ja, nee, kijk, de meerderheid van de Nederlanders wil die massa-immigratie ook niet. Maar die wordt ons ook door de strot gedrukt. Dus kijk, de andere partijen moeten dus ook kijken naar het belang van de Nederlandse burger. En als ze dat doen, kunnen we altijd zaken doen. Ah, joh, ze kakken in ons nek, dat weet je toch ook wel. De Nederlandse burger, waar zijn wij nodig voor om belasting op tafel te leggen, die zij dan kunnen uitgeven? Het maakt ze toch helemaal gewoon moer uit wat we willen. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Oh. Nou ja, het is een nihilistisch standpunt, Jan. Nee, dat is niet nihilistisch. Want als je gewoon bijvoorbeeld de D66 ziet, dat die partij is opgericht door Hans Vermeerlo omdat er politieke vernieuwing, bestuurlijke vernieuwing moest komen. Het referendum. Maar iets belangrijks als de EU, willen ze geen referendum over. Dan ben je als partij, naast niet geloofwaardig, niet meer nodig. Dus de reden waarom je bent opgericht, waarom mensen al die tijd op je hebben gestemd, zeggen gewoon, hé, maar over dit niet. Ja, maar dat is precies wat het is. Als je als referendumpartij al tegen een referendum bent, wat je niet uitkomt, dan houdt het toch op. Is hetzelfde toch dat we een rechtsliberale partij hebben, de VVD, die aan het nivelleren is. Ja, een beetje water bij de wijn, dat kan prima. Maar je kan niet. Nee, maar je moet ook. Je kan niet socialist worden als je rechtsliberaal bent. Dan moet je zeggen, beetje, maar we gaan niet nivelleren. Want dat kan ik ten aanzien van mijn kiezers niet maken. En het ietsje. Dat is toch net zoiets, dat ziet je Frits maar straks, minister van de immigratie, die zegt, we komen met de generaal Paul Ron. Nou, dat kunnen we het tevensyndroom noemen, toch? Ze zeggen al die PVV's, hé, Sietje, je was vroeger altijd tegen, joh. Wat is met je aan de hand, joh? En zegt Sietje, ja, ik zit in de politiek. Kun jij nou nog geloven dat jullie kunnen dat niet bewerkstelligen, als deed waarschijnlijk morgen. Of vond je dat populistisch, wat ik net zei? Oh, even je mond. Snap je nou de partijen die in een positie zijn om het huidige kabinet te wippen, dat niet doen? Wij praten vaak met CDA'ers en die zitten er zeggen dan allemaal van, even aankijken, weer verkiezingen, ook zo'n gedoe. Dit is toch verschrikkelijk dat die mensen er nog steeds zitten? Ja, dat vind ik ook. Maar ik zie ze liever gisteren vertrekken dan morgen. Zijn jullie er klaar voor om het... kunnen jullie ministers leveren? Tuurlijk. Wie dan? Wie zou minister kunnen worden? Want ik bedoel, met alle respect, dat is in elke partij. Kan je nou zeggen, jij niet, dat gaat wel niet zeggen, hoop ik. Er zit ook wel een paar types dat je denkt, die moeten maar niet minister worden. Qua verstand. Ja, kijk naar de huidige fractie. Gewoon, dat zijn allemaal mensen die op hun portefeuille hartstikke goed zijn. Kennis van zaken hebben. Ja, en in de politiek gewoon mannetjes, zeker vrouwtje kunnen staan. Nee, natuurlijk kunnen dat. Hé, maar klopt het dat jij een bloedhekel had aan Richard de Mos? Nee. Want mij is het verhaal ter oren gekomen dat jij persoonlijk ervoor hebt geregeld dat Richard de Mos van de lijst afging. Nou, dat is onzin. Vind je Richard de Mos nog aardig dan? Ik vond het altijd een aardige kerel. Maar je had geen ruzie met hem? Ik heb volgens mij nooit ruzie met hem gehad. Nou, ik snap niet waar je dat verhaal vandaan hebt. Dan kunnen we deze anonieme bron ook weer doortrekken. Ik heb zulke kutbronnen, ken je dat? Ja, vooral omdat ze altijd anoniem zijn. Ja, en meestal niet de waarheid vertellen. Behalve over Rutte en over Gordon. Hoe heet hij ook weer? Rutte? Nee, die vriend. Robert. Nee, het waren het anders. Ronald. Precies. Goed. Maar gaat het? Jullie zijn heel veel mensen verloren bij de PVV. Want opeens was het niet meer leuk dat jullie minder Marokkaan zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik schrok er niet zo van. Nee, ik want jullie zeggen toch altijd, we moeten minder Westerse allochtonen, minder moslims. En Marokkanen, die moet je het land uitgooien. Dat zeggen jullie altijd. We hebben niks nieuws gezegd. Nee. Dus iedereen, maar vond je het ook niet gek dat jouw partijleden. Op een gegeven moment, je kan geen lid zijn trouwens, maar de medepartijtypes zeggen van, ja, maar die gaan met de verk, stap op. Terwijl dat altijd werd gezegd. Of zou het een andere reden zijn geweest en was dit een mooi stokje om het hondje te slaan? Ja, misschien wel. Ik snap de dophef ook niet. Het is een standpunt wat we gewoon altijd al hebben gehad. En wij willen minder Marokkanen. Criminelen ook, maar ook in zijn algemeenheid. Omdat we die islamisering van Nederland niet willen. Dat is de grootste ramp. Maar wil je gewoon minder Marokkanen? Ja, in het algemeen willen we ook minder Marokkanen. Omdat, en dat hebben we ook altijd gezegd, wij zijn voor een immigratiestop voor mensen uit islamitische landen. Maar Wilders... Wij zijn voor remigratie. Wij willen minder moslims in Nederland, ook Marokkanen, want de islamisering is de grootste ramp die Nederland overkomt op dit moment. Na de PvdA, hè? Na de PvdA. En die islamisering moet je bestrijden. En het lukt niet als je meer Marokkanen naar Nederland haalt. Maar Wilders ging daarna uitleggen, toen iedereen boos en van, zo had niet bedoeld. Zo had ik het niet bedoeld. Want ik bedoelde, dat heeft hij niet gezegd. Ik bedoelde alleen maar criminele Marokkanen. Maar jij zegt nu alle Marokkanen. Nee, Wilders heeft het goed uitgelegd. Hij heeft drie dingen benadrukt. A, criminele Marokkanen willen we eruit hebben. B, we willen een immigratiestop hebben voor mensen uit islamitische landen. En C, we zijn voor vrijwillige remigratie naar de landen van herkomst. Nou, en die drie dingen samen, die leveren minder Marokkanen op. Dat is nogal logisch. Ja, okay, dus wat dat betreft... Maar niet per definitie criminele Marokkanen ging het over, maar het ging gewoon over algemeen Marokkanen. Ja, zo hebben we het ook uitgelegd. We zijn ook voor vrijwillige remigratie. Dat is ook geen nieuw standpunt. Hebben ze dat zo uitgelegd? Want ik vond dat Wilders zei... Nee, zo had ik het nog niet begrepen. Nee, want Wilders zei, met die persconferentie, ik bedoelde daarmee alleen maar criminele Marokkanen. Nee, want weet je waar ik naartoe aan werk ben? Een scoop ben ik aan... Ja, maar die mislukt op dit punt. Nou, weet ik niet. Ik tel het wel, hoor. Oh, gooi me maar in, Kwouter. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar Sietse Frisma van de PVV heeft net gezegd dat het niet om criminele, minder criminele Marokkanen gaat. Ook. Maar Marokkanen in het algemeen. Of over het algemeen. Wat is het? In of in over? Maar ook verpest ik mezelf. Kwouter! Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar Frits ziet... Nee, hè. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar Sietse Frisma van de PVV, Tweede Kamerfractie, heeft zojuist gezegd dat het ging om minder Marokkanen. Maar ook criminele Marokkanen. Maar Marokkanen in het algemeen. Ja. Zo is je goed. Vanwege de remigratie. Vanwege, maar... Alle Marokkanen. Maar dit is toch wel een scoop, toch? Ja, zeker. Ik zou zeggen, het is een... niet, hoor. Zo hebben we het altijd al uitgelegd. Ja, maar het is een fijne feit die ook eindelijk begrijpen wat je zegt. Even kijken, even teletekst aangooien. Even kijken of die gasten van ANP wakker zijn. Staat hij erop? Even kijken, Jan, stel jij eens een slimme vraag. Ga ik even kijken of we 101 hebben gescoord. Nou, misschien kunnen we even een klein persoonlijk dingetje. Hoe is het eigenlijk met dat fantastische voorstel van de hypotheek oversluiten zonder boete? Ja, dat heeft het helaas niet gehaald. Ja. Wat vond ik nou? Dat was een machtig stukje inzicht in hoe je de woningmarkt moet vlottrekken. Doden bij overstromingen in Marokko. Dus is daar helemaal niks over? En juist op die dag begin jij dat soort vragen te stellen. Ik zit er tevreden wel weer uit. Doe maar weer uit. Ik heb mijn... omdat de rente natuurlijk helemaal niks is tegenwoordig. En de Nederlandse bank die koopt, krijgt gratis geld als ze gaan... lenen. De rente die de banken betalen voor leningen, dat is ook niet verwaarloosbaar. De rentestand is eigenlijk nog steeds te hoog, maar is een stuk minder. Dus ik ging naar de bank toe. Ik zeg, ik wil me oversluiten. Ja. Zegt hij, nou, meneertje, dat kan toch helemaal niet. Ik zeg, nou, dat kan wel. Toen zei ze, ja, dat kan wel. Ik ga even kijken. 33.000 euro boete. 33.000 euro boete. Dat slaat toch echt nergens op? Nee, dat slaat ook helemaal nergens op. Maar zie je het voor je dat je de Telegraaf hebt... en dat je dan opbelt... hey, Jules, ik wil die krant niet meer van je. En dat hij dan zegt... oh, dat is prima, je kan je abonnement best opzeggen. Hoor. Dat is allemaal hartstikke goed, kost je 29.000 euro. Ja. En dan laat je de Telegraaf maar komen. Ja. Mooie vergelijking. Het is het groot kapitaal. Ja, nou, die boete... Doe er dan eens wat aan. Ja, die boete... Nee, maar dat bedoel ik nou. Als je nou in de regering gaat zitten... en een beetje minder hysterisch op alle andere punten... dan kun je dit soort belangrijke dingen binnenslepen voor de gewone man. Ja. Nou, wij willen al onze punten binnenslepen voor de gewone man. Oh. Want kijk, wij gaan echt geen gas terugnemen op het punt van islam, integratie, immigratie. Daar blijven we gewoon op beuken, plat gezegd. Want dat is wat Nederland kapot maakt. Kijk, Steven ook, het lijkt wel alsof hij hele grote haast heeft om ons land weg te geven. Onze verzorgingsstaat, onze veiligheid, onze cultuur. Ja, en wij willen dat niet. Wij willen Nederland terug en niet islamitisch maken. Zo simpel is het gewoon. Sietse Frisma, mag ik je ontzettend bedanken dat je hier bij ons te gast was. Nou, graag gedaan. En morgen weer aan het werk? Ja, morgen aan het werk. Het is maandag toch? Morgen. Ja, misschien ben je vrij morgen een dag hier. Nee, gewoon werken. Hartstikke goed. Doe je best voor ons land. Want iemand moet het toch doen, hè? Ja. Nou, dankjewel. We gaan door. We gaan even sporten. Dankjewel. Ja, zeker. Ajax loopt 2 punten in op PSV. En heeft er dus nog 2 te gaan om weer gelijk te komen met de Eindhovenaren. Dus met de lampjes. Terug in de Eredivisie. En we gaan gauw naar Leo. Sporten. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Hele goede nacht, Leo. Dit gaat heel lang duren, mensen. En goede nacht, Leo. Dit gaat heel lang duren. Balsem voor de ziel. Goede nacht. Zo. Een hele goede nacht, Leo. Een hele goede nacht, Leo. Een hele goede nacht. En slaap lekker. Hey Leetje. Hey Leetje. Oh. Hey, ja, hoi Leo, ik ben er ook. Was even een slokje Fanta aan het nemen. Hi, alles goed? Je mag dat niet zeggen. Nee, ik mag het best zeggen. Oh, nee, cola. En Riedel. En Spa. En van alles nog wat door elkaar. Riedel? Riedel, dat weet ik van die tijd. Ben ik nog met die mooie doppen. Weet je dat toch, Leo? Riedel? Ja. Ja, hè? Wat is Riedel? Ik van de eerste frisdrankreclames was op televisie. Ja, weet ik, ja. Jezus, hé, opa. Greenspot, zonder prik. Greenspot. Zonder prik. Ja, en dat was een raar stemmetje, was dat ook. Ja. Heren, zullen we eventjes... Berg opliepen dan. Greenspot. 1930 laten we nu even achter ons. We gaan weer hoepen de poep naar 2014. Ja, alles wat een beetje buiten jouw gezichtsveld valt, dat moet ook meteen wel afgekapt worden. Nou, gezichtsveld is het probleem niet. Maar om nou op nationale nieuwszender te hebben over... Ja, polygoonmoment, polygoonmoment, polygoonmoment. Nee, het was bij Remmeiland van het Ros, weet je wel. Met schrijven 1930. Er werd voor het eerst frisdranken meegenomen door buitenzeese... Zeelieden. Nou, ik ben... Greenspot. Verleid ik jou toch weer op een leuke reclame. Op een leuke imitatie. Zullen we even gewoon verder gaan met voetbal, Leo? Oh, bevalt het weer niet? Nee. PSV, puntje verloren, hè? Twee puntjes. Ja. En hoe kan dat nou? Want die zou toch met twee vingers in de neus en een duim in de reet kampioen worden, ome Leo? Wow. Nou, dat heb ik toch niet gezegd. Ik heb het altijd geroepen. Oh ja, dat was Jan. En hoe kan dat, Jan? Nou, kijk, als ik de wedstrijd van PSV vergelijk met de wedstrijd die Ajax op heroïsche wijze van Heerenveen wist te winnen... Ja. Dan denk ik dat als dat zo gemiddeld dat niveau doorkabbelt, dat wel uitkomt, Jan. Wat? Ja, slecht spelen en toch winnen. Ja. En goed spelen en niet winnen. Ja, dat is het verschil tussen wel of niet kampioen worden. Hey. Gooi ik er maar eens even lekker ineens in een lekker vette cliché uit. Ja, maar goed. Hebben we dat ook maar weer gehad? Ja. Hey, die... Feyenoord gaat zondagmiddag om 16:45 in Eindhoven tegen PSV spelen. En als Feyenoord die wedstrijd wint, en waarom zouden ze dat niet? Dan staat het allemaal weer lekker dicht bij elkaar. Maar zeg je nou dat je die kans groot acht? Of? Ja, die kans acht ik groot. Dat is iets anders dan, ja. Feyenoord is in goede doen. Al hebben ze wel moeizaam gewonnen van Dordrecht. Maar zeggen. Staat, ja, maar ze krijgen geen doelpunten meer tegen. Ze hebben wel een probleem, want ze maken zelf te weinig doelpunten. Maar ze hebben 13 doelpunten minder gemaakt dan Ajax, 15 doelpunten minder gemaakt dan PSV. Maar toch. Ja, maar ome Leo. Staan ze erbij. Ja, maar ze missen natuurlijk die pellen, want ze hebben nu geen spits. Ik zou niet eens weten wie die spits. Lex Immers is notabene de gevaarlijkste man. Kazim. Ja, die Kazim. Nou, hocus pocus, pilatus pats, Kazim, die scoort niet, was. Nee, Kazim kan er niet zoveel van. Kazim die scoort. Het is mij ook een raadsel waarom hij nog altijd een kans krijgt. Ja, maar wie zou dus anders een kans moeten geven, behalve Immers? Nou ja, de topscorer van Feyenoord, die zit op de bank. Met Michel tevreden. Jan, wat vind jij tevreden leuk? Dat is een leuk idee voor Feyenoord in de spits anders? Nou ja, dan zit nog te rijmen, dat is een beetje moeilijk. Beter dan Kazim. Kazim, hocus pocus, Kazim, Pilatus pas. Ja. Ik wou dat er een goede nieuwe spits voor Feyenoord was. Nou, dan blijven we daar doorheen zijn in dit moment. Ja. Dat zat lelijk vast, hè, zat je erbij. Ja, Kiesna, fantastisch gespeeld vandaag. Dat hebben we bij Ajax, moet ik eerlijk zeggen. Dat was Kiesna. Lucas Tanjes voor FC Twente was fantastisch. Maar waarom trekt die Kiesna zijn shirt uit en gaat hij na afloop ook nog zeggen dat dat wel mocht van zichzelf? Ja, dat het een sukkel is. Ja. Dat zijn jouw woorden. Ja, ik vind het wel tamelijk... Vind jij het een provocatie? Nee, ik vind het zo raar. Ja. Ik bedoel, dan trek je dat shirt uit, dan zeg je in ieder geval na afloop... Ja, dat was misschien niet zo slim, want ik pak een onnodige gele kaart. Nee, hij gunt zichzelf dat, want hij zat in een dalletje... en omdat het nu 10 minuten goed ging, mag hij zijn shirt uittrekken. Nou, Klote mentaliteit, kortom. Ja, maar allemaal leuk en aardig. Maar ik was bezig met een opbouw naar een hele... Een Groningen speler ging jij. Ja, wacht. Kom maar. Ja, nu heb je het wel verklapt. Oh, sorry, maar het zat er zo goed in, weet je wel. Ja, nou, prachtig gespeeld door Kiesna. Lucas Stein is ook een fantastische wedstrijd. Maar... De Pai, vlak de Pai niet uit. Deed ook heel aardig. Ik wilde de Pai helemaal niet. Die vond ik helemaal niet goed doen. Oh, ik wel. Maar goed. Nou, mag ik nou even? Ja hoor. Dus die Lucas Stein is fantastisch. En hoe heet die al eerst nou? Niet Kazim in elk geval. Nee, nou in ieder geval. Maar weet je wie ik de man van dit weekend vind? Leo? Virgil Narsing. Nee. Mimoun. Ja, ik zou direct nog wel even wat over. Mahi. Ja, viel leuk in hè, bij Groningen. Ja, die viel leuk in. Die maakte een passeerbeweging. Ja, à la Nuan Kokanu. Ja, zeker. Dat vond ik ook echt heel mooi. Ja, mooie voorzet ook. Ja. Mooi ingekopt door de Leo. Vond ik ook. Ja. Maar, heb je iets gezien in de samenvatting dan van de wedstrijd Utrecht-Cambuur? Jazeker. Virgil Narsing, de 2 jaar oudere broer van Luciano Narsing. Ja, ja. Ik dacht al, dat kan geen toeval zijn dat ze allebei Narsing heten. Zijn ze vaak familie? Is nu eindelijk, luister even jongens. Het is geen gewone naam, hè, Narsing. Is nu eindelijk, die Virgil Narsing is nu eindelijk een keer een lange tijd fit. En laat nu zien dat hij misschien wel minstens net zo goed als broertje Luciano. Zou toch mooi zijn, hè, als die twee... straks allebei bij het Nederlands elftal zitten. De Narsingjes. Als hij heel blijft, Virgil Narsing, dan kan dat zomaar. Want hij heeft echt de kwaliteit voor. Speelt een uitstekende wedstrijd. En is een jongen die niet zeurt, die keihard werkt. En dat voor een buitenspeler. Mooie voorzetten. En ook nog eens een keer doelgericht. Een goede voetballer. Ja, mooi. Mooi om te zien dat hij fit is. Ik dacht al dat hij Virgil Narsing heette. Nou, ik hoor geen klap. Mag jij wat vragen, Leo? Dat was hem? Nee, ik heb echt een hele moeilijke vraag. En dat wil ik graag aan jou vragen, omdat je namelijk alles weet. Komt-ie. Nee, Cambuur... Ik helemaal geen... Ik ga er even ook even rustig voor zitten, hoor. Nee, maar wacht op. Cambuur... Ja. Geen leuke inleiding. Het logo van Cambuur, dat is de konijntje. Oh ja. En dan heb je een soort van zwarte krasjes, CQ-diaatjes of zo. En dan mijn vraag was, ik zat vanavond weer te kijken, denk ik... Ja, wat is dat voor lelijk klote logo? Dat was een ding 1. Maar 2 dacht ik, wat zijn die zwarte dingetjes nou? Leo, wat zijn die zwarte dingetjes nou? Geen idee. Oh, dat is jammer. Dat vinden ze... Ja, nou ja. Vraag jij je dat niet af? Nee, dat zit al niet. Je zit al je hele leven zit je over op de tribune. En dat vraag ik me niet af. En je hebt uren de tijd, want je zit een beetje voetbal te kijken en zo. Ja, en dan denk je nooit. Dat vraag ik me niet af. Wat zijn die zwarte dingetjes op het Leo vraagt het zich niet af, Jan. Dus ja, dat kan je wel boos blijven worden. Ik wil volgende week, Kabouter, volgende week Leo. Wil ik iemand spreken die dat uit kan leggen. Nederlands dames... Mag ik dat een week overslaan? Nee. Leo, Nederlands dames elftal, het is niet zo belangrijk natuurlijk. Maar gaan nu het WK, je vrouwen elftal, weet ik, godsamme oude purist. Ja. Wat is het verschil dan tussen dames en dames zelf, dat zeg je niet, vrouwen of tol. Dat is seksistisch waarschijnlijk. Is dat seksistisch? Nee, maar dat hebben ze gewoon liever. Nou, hoe dan ook. Wat is dat nou? Je mag ook herenteam zeggen? Dat is ook seksistisch, maar dat telt niet, want dat zijn heren. Dat weet je toch? Godverdomme. Daar gaan de heren. Hoe dan ook. Ben jij in de heren, Leo? 1-1 geworden in Den Haag. En gaan ze het halen of niet? We gaan toch niet even vrouwenvoetbal hebben? Ik voorspel dat ze het gaan halen. Oh, dat is leuk. En hoe gaan ze dan winnen in Italië uit? Nou ja, of 2-2 gelijk spelen. Het concept staat niet toe dat wij over vrouwenvoetbal praten. Oké, houden we erover op. Hoezo, welk concept heb jij concept? Wie heeft dat gemaakt ooit dan? Jan. Ik. Oh, nou dat wil ik wel eens zien dan. Echte Jan, dan gaan we vrouwenvoetbal hebben. Dat gaat toch niet? Ik vind het best leuk om te zien. Ja, nou, vind ik het ook best leuk om te zien. Ja, dat vind ik leuk om te zien. Ja. Ja, het is helemaal niet leuk om te zien. Het is niet om aan te zien. Ja, het is wel leuk om te zien en het wordt steeds leuker om te zien. Ja, pff, doei. Het is helemaal niet leuk om te zien. Ja, het is heel leuk om te zien. Zit er wel trouwens een paar lekkere wijven bij. Ja. Nee, maar je verwacht natuurlijk een beetje kortharige voetballes, niet? Nee hoor. Maar er zitten een paar lekkere wijven bij. Ja. En die zullen wel lekkere harde, ronde billen hebben. Wel lekker in kan bijten. Ja. Nou, bijvoorbeeld. Ik vind het toch best leuk, vrouwenvoetbal. Zie je wel. Ja. Nou, Leo, wil je nog iets kwijt? Twente gewonnen, hè? Ja, knap werk hoor. Nou, ik vond Lucas Steiners vond ik goed hoor. Ja, niet zo goed als de enige gozer van Cambuur, maar... Nee, jongens, let op Virgil Narsing. Let erop, het is leuk. Virgil Narsing. Concurrentiestrijd met zijn broertje is toch grappig. Nee, ik vind het wel mooi. Zo'n ventje die dat echt lastig heeft gehad. Wat is er eigenlijk gebeurd met Rodney Sneijder? Ooit begonnen bij Telstar. Maar, en toen is het Zwolle gegaan, dat was een mooie promotie. Maar in die 3 seizoenen dat hij daar zat, heeft hij ook te vaak blessures gehad. En daarom is Zwolle hem laten gaan. Dat begrijp ik ook wel. Maar nou, bij Cambuur is hij fit en dan, ja, vind ik mooi. Vind ik mooi. Ja, Virgil Nagy. Nou, ik vind dit leuk. Gewoon toch een man van de week. Ja. Voetbalman. Bedankt, Leo. Ja, nee, hartstikke fijn. Let op hem. Ja. Ik ga op hem letten. Virgil Nagy. Oh, en als laatste, gaat Guus nou toch stiekem eerder weg dan in maart? Nee, Guus gaat nog, laat nog even lekker de KNVB bungelen. Oké. Okay. En dan gaat hij weg? Gaat hij wel weg, hè? En dan gaat hij vertellen wat hij gaat doen. Hij gaat sowieso weg? Nee. Nee, Guus gaat niet weg. Nee, tenzij hij weggestuurd wordt, maar anders gaat Guus niet weg. Oké, okay, stijl. Goed. Oh, dan zijn we eruit. Nee, want daar bestond toch wat twijfel over nog aan deze nou, kant. Ik wil gewoon hartelijk bedanken, Leo. Bedankt. Vond je heel goed. Ja, ik vond mezelf ook wel goed, ja. Super. Dag, Leo. Zeg ik niet vaak van mezelf. Nee. Nee. Nou, dag, Leo. Komt Simek nog? Ja, Simek komt eraan. Die gaat nokkie. Echt waar? Ja, natuurlijk. Ja, weer bekende gehoorlapperij? Ja, dat dacht ik wel. Nou, kan niet wachten. Oké, later. Hallo, goeie. Dag, Leo. Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Het is geen feest als hij niet is geweest. Onze Martin. In Duitsland zijn stoplichten aangepast. Die mannetjes zijn vrouwtjes geworden. Na klachten van feministen. Die hedendaagse feminist is een lachertje. Zij maakt zich druk om bijzaken. Want wat maakt hij nou een hol uit of het poppetje op een stoplicht op een man lijkt? Maar ja, nu hebben ze ook vrouwtjes. En weet jij hoe die eruit ziet? Met een staart en een rok. Want anders lijken ze natuurlijk precies op het oude mannetje. En dat mag niet van die meisjes. Maar een feminist is natuurlijk ook niet blij dat een vrouw eruit ziet als een vrouw. Dus met een rok en een staart. Dus die stoplicht die door hun gezeiker is gekomen, is ook weer niet goed. In Nederland hebben wij feministen die zich druk maken over speelgoedfolders, waar plastic stofzuigers niet alleen aan de man mag gebracht worden door die meisjes. Dat er in de wereld honderden miljoenen vrouwen worden onderdrukt door geloof, is ze iets te groot. Dat er in ons land nog steeds meisjes zijn die vanwege een achterlijke religie worden besneden, gaat het even niet over. Dat vrouwen gesluierd door het leven moeten, is ja, cultuur. Deze hoofdzaken laten ze liegen uit angst voor de reactie die ze krijgen van mannen. En daarmee is die feminisme in het Westen officieel gestorven. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Deze feministen zijn gewoon eenvoudige vrouwtjes die te veel verwend zijn. Laat ze eerst maar weer een paar sokken stoppen. En als ze lief zijn, zou Martin ze dan misschien nog even met die handjes tegen de muur zetten. Ja, ik had toch een beetje het gevoel dat Martin een kater heeft. Oh? Ik vond hem niet zo leuk. Oh. Ja. Nou ja, kan ook een keer gebeuren. Hè? Die man is een oude Tsjech. Ja. Voor een oude Tsjech. Ja. Hé, huh. Het is natuurlijk af en toe ook andere aan het woord moeten laten. Anders konden we gewoon wekelijks moeiteloos deze rubriek vullen met strapatsen en capriolen van Pieter Omtzigt van het CDA. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Pieter Omtzigt van het CDA. Goedenavond. Dan ben je ook zo blij met die flinke groei van het CDA. Wacht even, Jan. We hebben Pieter is de enige, het enige Kamerlid dat een eigen jingle heeft. Oh, verhip. Wacht even, een momentje. Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt. Ja, dan wordt de vraag wel een beetje lullig van. Want daar verwacht je iets heel strijdbaars. En dan gaat het eigenlijk alleen maar over het resultaat van het CDA in de tussentijdse verkiezingen in grote steden als Alkmaar en Den Bosch, waar de BUM zo blij mee was. Stel je nou een vraag? Of ja, nou ja, nee, ik durf maar me eigenlijk niet een beetje teleurstellen. Dit was een leuk openman, dan komt er zo'n prachtige jingle en nou is het weer een stel gewoon die vraag, joh. Maar nou ben je ook zo blij met de flinke groei van het CDA in grote steden als Alkmaar en Den Bosch, Pieter? Nou, ik zou het toch wel middelgrote steden noemen. Ja, ik ook, dat maar jullie eigen buur niet, dus... Ja, voor ja, sommigen van ons vinden dat grote steden, maar dan denk ik meer aan Amsterdam of Rotterdam. Ja. Ik vond een prima uitslag. We hebben in de drie grote plekken één zetel gewonnen, Alkmaar, Den Bosch en Os. En dat is een heel mooi resultaat. Oh, maar het CDA doet het ook goed. Ja, ja, durf ik gewoon te zeggen. Ja, wij hadden het meeste zetel van alle landelijke partijen. Al zegt er niet zoveel, want er zijn tussentijds verkiezingen, 6 gemeentes. Ja. Maar het was een resultaat aan het eind van de avond gewoon, ja, behoorlijk tevreden mee waren. Pieter, jij hebt je er meerdere keren boos om gemaakt en daar heb je groot gelijk in. Jeroen Dijsselbloem die gaat het geld gewoon storten richting Brussel, de naheffing. In eerste instantie deed hij natuurlijk of hij van niks wist. En toen wist hij wel een beetje wat. En toen zou hij het in delen betalen volgend jaar. En nu gaat hij gewoon het we dit jaar nog betalen en niet 642 miljoen. Nee, is het nog meer? 1,1 miljard. Want dat staat niet overal goed vermeld, geloof ik, hè, Pieter? Nee, hij gaat 1,1 miljard overmaken. Dat was het originele bruto bedrag. En de Europese Unie die had besloten dat, naar aanleiding van de herrekening van alle nationale statistieken, iedereen moest nabetalen. En wat er dan netto binnenkwam, dat werd dan weer verdeeld over de lidstaten. Dus dan zou Nederland zo'n 450 miljoen terugkrijgen. Maar nu betalen we dus wel die 1,1 miljard en die 450 miljoen die krijgen we terug wanneer iedereen betaald heeft. Oh, dat is denken fijn. We. Nou, leuk. Gaat iedereen betalen, is de vraag dan? Nou ja, kijk, stel je voor dat je wilt betalen, dan had ik me zo kunnen voorstellen dat je zegt we maken de 642 miljoen over en we wachten met het betalen ja. van die 450 tot de dag dat we terugkrijgen en dan krijgen we het terug en betalen op dezelfde dag of zo. Ja. Dat lijkt, dus ik snap. Je zou je die redenering kunnen voorstellen, maar waarom denk je dan dat het toch zo gebeurt als het nu gebeurt? Nou, de eerste reden is dat het een leuke kasgraaf op de begroting is. Dit jaar zitten we nog niet aan het 3% tekort. Dus als je dit jaar geld uitgeeft, dan krijg je volgend jaar geld terug. En dan kun je volgend jaar in één keer zeggen, als alles loopt zoals het zou moeten lopen, dan kun je in één keer zeggen, hé, we hebben een meevallen. Nou, meevallen van 450 miljoen. Ja, precies. Ja, ja. Dat is één. Ja. Ja. Maar ik wil niet heel vervelend zijn, maar de rente over 450 miljoen al die tijd, dat is ook wel geld wat je misloopt. Nou, dat valt op dit moment weer mee, ja. Want de rentestand voor de Nederlandse staat is zelfs op dit moment echt nul voor kortdurende leningen. Dus ja. Een misgelopen rente, ja, dat valt heel erg mee. Je moet bij bepaalde staatleningen zelfs geld toegeven om het aan Nederlandse staat te geven. Maar goed, je had het over verschillende redenen. Reden 1 was wat je net noemt, en was er dan nog een tweede reden? Waarom ja, zo om van de politieke discussie af te zijn. Ik denk dat een aantal mensen denken van nou, als je het maar snel overmaakt, dan gaat de partijen die erover zeuren, die houden dan op, want het is geld toch overgemaakt. Hey, Pieter, heeft er ook nog mee te maken dat de man die het geld overmaakt toevallig ook voorzitter is van de Eurogroep? Formeel gezien is het niet binnen de Eurogroep, maar is het een de Eurogroep bestaat uit 18 landen die de euro hebben, maar is dit aan de Europese Unie, dus het zijn de 28 landen. Ja. Dus het is niet een besluit van die Eurogroep zelf. Nee, maar het is wel lekker als je daarin zit dat je land wel het geld overmaakt naar die club. Naar de EU. Dan, sommige mensen willen zich soms correct en dan correct opstellen. En dat vind ik merkwaardig. Ben je overigens wel inmiddels tevreden over de uitleg en het berekensommen die gemaakt zijn? Moeten we inderdaad die 642 of 1,1 miljard betalen? Of ik hoor dat er ook nog allerlei twijfels zijn over de statistieken die moeten uitwijzen dat klopt. Nou, er ligt een vernietigend rapport van de Europese Rekenkamer over de wijze waarop de statistieken berekend zijn. En ik heb daar vragen over gesteld en ik heb gevraagd om ze voor dinsdag 12 uur te beantwoorden. Want die zeggen gewoon, ja, ik bedoel, niemand controleert hoe die statistieken berekend zijn, dus iedereen kan maar wat invullen. Nou, ik ben toen verder gegaan, ik heb een hoorzitting georganiseerd en ik heb alle notulen opgevraagd van het comité die die statistieken vastgesteld heeft. Hoeveel vragen denk je dat de lidstaten in het comité gesteld hebben? Eén? Nul. En na elk land dat zijn statistieken bekend maakte, mochten de andere lidstaten een vraag stellen. Oh. Nul lidstaten hebben daar gebruik van gemaakt. Aan het eind van het liedje moesten dus Groot-Brittannië 2 miljard betalen, Nederland 1 miljard. Laat staan dat de stukken openbaar zijn. Dus ik kan de stukken niet controleren. Maar die vind ik nog wel leuk, want ik ben zelf statisticus van huis uit. Dus ik vind het wel leuk om het te kunnen lezen. Dan zou ik het eens kunnen beoordelen. Maar dat mag niet. Dus ik mag de stukken niet zien. Ik weet dat er nul vragen over gesteld zijn. En het resultaat is dat we 642 miljoen moeten betalen. Dat is best wel onbevredigend. Maar het vreemde is toch dat we toch in een soort van democratie leven. Dat er wel transparantie moet zijn over wat er met ons poen wordt gedaan. Ja, nou, na heel veel druk heeft Nederland zijn eigen stukken gedeeltelijk openbaar gemaakt. Want daar gaat Nederland zelf over. Maar de andere landen gaan volgens de Europese afspraken over hun eigen stukken. Hm. Dus kijk, wat ik echt wil weten is of de Nederlandse methodes vergelijkbaar zijn met de methodes die de andere landen hebben toegepast. Als dat zo is, oké. Okay. We hebben een afspraak. Ja, nee, we hebben een afspraak dat we de afdracht naar Brussel baseren op ons nationale inkomen. Ja. Als er betere inzichten zijn en uit die betere inzichten blijkt dat wij een te lage schatting in het verleden hadden en andere landen niet, dan kan er een eventuele nabetaling volgen. Dus ik sluit een nabetaling niet uit. Nee. Maar ik wil het wel kunnen controleren. En ik kan dat nog steeds niet controleren. En voor zover ik kan zien, heeft ook Dijsselbloem zelf geen inzage in die stukken gehad. Maar waarom besluit u dan om dat geld over te maken? Want hij zei toch eerst van, ja, we maken pas over als we weten waarom dit bedrag is wat het is. En dat weet hij dus niet eens. Ja, dat moet aan Dijsselbloem vragen. Ah, op gelijk ook. Bel hem wel even zo. Doe dat. Ja, nou, doe het niet midden in de nacht, zou ik zeggen. Maar nee, bel graag de maandag. Ja, hij neemt toch niet op als we bellen. Ongelooflijk zeg, ik ben er van in de war hoor. Dat het geld zo makkelijk, zo van ja, dat betalen we wel even. En dan zegt hij, ja dat past nog wel op de begroting. Iedereen moet de broekriem aanhalen, maar we kunnen nog wel eventjes 1,1 maar overmaken. Past wel op de begroting, joh. Hey, het anders trouwens Pieter, dat goud wat ineens naar Nederland is gehaald, dat vind ik wel een spannend verhaal. Wat maak jij daarvan? Waarom is dat er ineens? Waarom moet het ineens in de kelder bij de Nederlandse bank? Nou kijk, het was heel logisch dat tijdens de Koude Oorlog het grootste gedeelte van het Nederlandse goud niet in Amsterdam lag. Toen we zeg maar dachten dat als we een oorlog met de Russen zouden hebben, de Russen recht over de Duitse laagvlakte Nederland zouden kunnen binnenlopen, was het heel logisch dat het grootste gedeelte dus van op het moment dat het heel goed gaat met onze relatie met de Russen, halen we het goud terug. Nou ja, het is een soort zeg maar noodvoorraad voor hele slechte tijden. Ik bedoel, het is niet zo dat we dagelijks denken van nou zullen we vandaag wat goud verkopen. Goudvoorraad is je absolute fallback als je er echt niks anders mee hebt. Dus tijdens de Koude Oorlog heeft onze goudvoorraad voor het allergrootste gedeelte in Australië gelegen, in Ottawa, Canada, een stuk in het Verenigd Koninkrijk en Londen en het grootste gedeelte in New York en nog een klein beetje in Amsterdam. Ja, en mij vragen al een tijdje van ja, het lijkt ons logisch dat er wat groter gedeelte gewoon ligt waar het hoort te liggen en dat is in Nederland zelf. Nou, nu wordt een gedeelte van New York overgebracht naar Amsterdam, of is overgebracht. Het was ook niet een beetje argwaan dat die Amerikanen daar gekke spelletjes mee aan doen waren, zoals belenen en zo? Die argwaan is er bij een aantal mensen ook. Dijsselbloem heeft geprobeerd een stuk van die argwaan uit kou uit de lucht te nemen. Maar wat bijvoorbeeld wel opvalt is dat Duitsland dat zijn goud ook zou terughalen en eigenlijk niet in slaagt om zijn goud terug te halen. Dat is gek. Dus, nou, dat is op zich merkwaardig. Waarom lukt dat niet? Dat wordt er niet bij verteld en dat maakt het allemaal weer zo lastig om het te beoordelen. Ah, voor goed, hetzelfde geld. Het is kennelijk wel gelukt, dus heb ik daar verder geen vragen meer over. Voor hetzelfde geld bestaat dat Duitse goud helemaal niet meer. Nou, zou voor de verandering ook wel grappig zijn natuurlijk. Voor de verandering? Er is wel meer Duits goud verdwenen, toch? Ja, nee. Nou, er waren twee goudverhalen op dezelfde dag. Want het ene goudverhaal had inderdaad over het terughalen van het goud dat we nu hebben. En dat hebben we dus voor een gedeelte teruggehaald. En heel verstandig heeft Dijsselbloem dat natuurlijk pas verteld nadat het teruggehaald werd. Ja. En niet daarvoor. Dat snap ik heel erg goed. En het tweede is dat er nog goud uit de Tweede Wereldoorlog, toen het goud ingezameld is, toen is al het goud dat nog in Nederland lag, is naar Duitsland verhuisd en vanuit Duitsland verkocht aan Zwitserland. Ja. En Zwitserland zou nog een stukje daarvan terug moeten geven, maar het lijkt erop dat de Nederlandse staat die claim helemaal heeft laten varen, zonder daar ooit het parlement fatsoenlijk over in te lichten. En wat ons betreft moet dat nog maar eens een keer aan Zwitserland gevraagd worden. Ze zijn wel goed in geld uitgeven, maar terughalen is niet zo hun forte, hè Pieter? Nou ja, ik heb wel eens het gevoel alsof wij in Nederland niet gewoon strak genoeg op onze streep staan. Ja. We hebben veel kritiek op sommige andere leiders, maar soms moet je gewoon net zo lang nee blijven roepen of zeggen van nee, zo zouden we het toch doen, totdat ze zich eraan houden. En ik merk dat gewoon te vaak in Den Haag. We leren niet van onze fouten. Ik heb bijvoorbeeld echt een heel naar gevoel in mijn bij het feit dat we vorig jaar in één keer vlak na de verkiezingen en Albanië toeliet als kandidaat lidstaat van de Europese Unie. Ja, dat slaat ook niet. We hebben zoveel dingen geleerd met elkaar. En we hadden een beetje voorwaarden gemaakt, de Kopenhagen-criteria. Van nou, hier moet je aan voldoen om in aanmerking te komen om lidstaat te worden van de Europese Unie. Nou, ik kon er geen enkele bedenken waar Albanië aan voldeed. Dus ook niet op het randje of zo, dat je kunt zeggen, wel, hè, voordeel van de twijfel of zo. En dan laten we hem toch nog toe. Dus ik denk dat Nederland gewoon op een gegeven moment gewoon moet leren van de fouten in het verleden. En gewoon veel strakker moet zijn. Nou, ook in haar buitenlands beleid. Ben ik totaal met je eens. Pieter, mag ik je hartelijk bedanken en succes wensen om dit land een beetje de goede richting in te duwen. Nou, dat doen we met z'n allen. En nou, vind je trouwens ook dat je zo laat moet werken in de Tweede Kamer? Ja, maar dat heeft ergens anders mee te maken. Dat stond maar onvolledig in het nieuws. Een van de begrotingsafspraken in Brussel was dat wij voor 1 januari de nieuwe begroting moeten aannemen in Nederland. In Nederland was het altijd zo dat de Eerste Kamer de begroting pas behandelde als het jaar begonnen was. En in het kader van de begrotingsafspraak niet meer. En dat is natuurlijk ook logisch dat we zeggen als we met z'n allen op tijd begrotingen vaststellen, doen we dat voor 1 januari. Omdat de Eerste Kamer nu de begroting voor 1 januari moet vaststellen, moet de Tweede Kamer het voor 1 december af hebben. Dus de Tweede Kamer heeft een maand minder om alle begrotingen te behandelen. Sinds een jaar. Dus nu zie je al die begrotingsbehandelingen in een periode van 7 tot 8 weken geduwd worden. En dat is de reden. Dus er waren geen spoeddebatten. En er was niks deze week. Het waren alleen maar begrotingsbehandelingen. En daarom nog belangrijke begrotingsbehandelingen. Dus als we dat anders willen doen, dan moeten we in plaats van 3 dagen per week een keertje 4 dagen per week vergaderen. Kan best. Of we zouden Prinsjesdag eerder moeten doen. Maar dan moet je gewoon iets meer tijd nemen voor wat de kerntaak is van de Tweede Kamer. Dat is het budgetrecht, het behandelen van de begrotingen. En overigens, er zijn veel domme Brusselse regels. Maar het feit dat je begroting ook in de Eerste Kamer voor 1 januari vaststelt, hoort niet tot de domme regels. Nee, dat lijkt me ook. Mooi, de feest. Ontzettend bedankt, Pieter. En succes met alles. Ja, goeienacht jullie. Dag. Oké, dag. Het Haags geluid. Nou, die Pieter, hè. Jongen. Hey, in een bos bij het centrum van Rijswijk, Jan, er loopt een lynx. Dat is een hele grote gevaarlijke kat die hond en mens dreigt te verscheuren. En de politie kan hem natuurlijk weer niet vinden. Nou, laten we even bellen dan. Ja, we bellen even met de getroffen buurt in Rijswijk. Dag, u spreekt met Jan Heepschek van het radioprogramma Echte Jan Radio 1. We bellen even over de lynx, de katachtige die bij u in het bos schijnt rond te lopen. Oh, nou daar weet ik niks van. Weet u niks van? Nee. U heeft hem niet gezien, de lynx? Nee, ik heb helemaal niks gezien. Nee. U heeft er niks van gehoord? Dus het is een tamelijk... Nou ja, ik heb net een week in het buitenland gezeten. Oh, ik begrijp ook. Maar welk buitenland? In Schotland. Oh, want u heet Bermbom van uw achternaam? Nee, Bermon. Oh, nee, ik wou zeggen, want anders verwacht je toch dat je in Irak zit of zo. Ja, nou, goed, als jullie het niet weten, weet u het niet. Meneer Weerman, hartelijk bedankt. Wat, okay. Meneer Weerman? Bermon. Nou, dan bellen we de buren wel. Dag. Hallo. Goedenavond, u spreekt met Jan Heemskerk van het radioprogramma Echte Jan Radio 1. We bellen even over de lynx die bij ons bij u in het bos loopt. Heeft u dat gehoord, mevrouw? Over de lynx, dat is een hele grote kat, een soort kleine leeuw. Ja. En die schijnt bij u in het bos te lopen, is dat waar? Dat weet ik niet. Heeft u wel eens gezien bij u in de tuin, de lynx? Nee. Dat is ook een sterk verhaal. We bellen allerlei mensen bij u in de buurt. En er is een wild verhaal, doet de ronde, op Radio West was het. Dat er dus een lynx allemaal mensen en honden aan het aanvallen is in uw park. Komt u wel eens in het park? In het park te werven? Ja. Nee. Oh. U bent niet zo'n parkliefhebber? Nou, ik woon er wel bovenop. Dus... U woont bovenop het park? Ja, daarom. Dus dat is toch niet zo raar dat we dat denken. Maar zult u wel oppassen dan? Want er is dus een lynx. Als u nou per ongeluk morgen denkt, ik ga een wandelingetje doen. Ik heb de kans dat er een lynx op uw pad komt. En lynx is altijd gevaarlijk, hè? Extreem lynx ook. Ja. Dan past u wel een beetje op dan, mevrouw? Ja, zeker. Goed. Want ze kunnen katachtig hard bijten, die lynxen. Nou, dat hebben wij ons best gedaan. We wensen u een hartstikke fijne nacht verder. Ja, ik hoop dat u wel goed kan slapen. Want u weet nu dat er een halve leeuw... Wij zitten vrij opgesloten hier zo, dus ze zal niet binnenkomen. U bent opgehokt? Oké. Dank u wel, hoor. Dag. Nou, eens even kijken. Is er nog iemand die wel die links heeft gezien? Ik vind het... Want anders hebben we dus een scoop dat niet waar is. Met Marco. Dag, Marco. Met Jan Roos van Echte Janne Radio 1. Dag, we bellen je omdat er een lynx is gezien bij jullie in de buurt. Heb jij de lynx al gezien? Nee. Dat is gek, hè, want er moet een enorme bergleeuw rondlopen. Een lynx, weet je wat een lynx is? Geen idee. Ja, zo'n kat met van die puntjes op zijn oren. Ja. Die tafjes. En die valt mensen aan. En de vraag is natuurlijk, Marco, pas je een beetje op jezelf? Ja hoor. Maar het vreemde is dat niemand hem heeft gezien. En dan belt u mij. Ja, ja, ja, we wonen midden in. Ja, dit is een buurtonderzoek, want je woont midden in het linksgebied. Er loopt een links ergens. Voor hetzelfde zit hij nu in je tuin te wachten tot je naar buiten komt. Ja, oké. Nou, pas dus op. Tuin, je hebt geen tuin. Oh, nou, ik hang weer op, hè. Ja. Waarom? Ja. Godverdomme. Nou, dat helpt ook geen kloten. Hebben we niet iemand die... die wel. Nee, die hebben geen mobiele telefoonservers. Kunnen niet iemand bellen die doet alsof hij de links kent? Want ja. Tot nu toe is het een kutverhaal. Dag, meneer Doven. We spreken met Jan Heemskerk, Echte Jan en Radio 1. We bellen even om te horen of het klopt van de links in het bos. Wat is het allemaal? Een links? Er loopt een links daar door het parkje. En die valt mensen aan. Dus u weet wat een links is? Oh, maar daar heb ik geen last van hier. Oh, nee. Heb je hem ook niet heb je het verhaal niet gehoord? Want het is echt op de radio geweest, hè? Oh. Nou, dat schijnt echt een heel gevaarlijk. Ik weet precies hoe groot een links Jan, is. Jan, is het niet aardig tegen een meneer die Doven heet zeggen dat hij ze op de radio had moeten luisteren? Oh, sorry. Maar u moet oppassen, want die links die loopt er dus rond. Die is heel erg gevaarlijk. En voor hetzelfde geld belt u, bijt hij u zo in de kuiten. Oh. Lijkt u dat grappig? Ik kom niet buiten, geloof ik. Oh, dan is er niks aan de hand. U komt nooit buiten? Ja, s'morgens. Ja, nee, precies. Maar, ja, maar dan is hij actief, hoor. Gaat u naar het parkje ook dan, of niet? Nee. Ja. Oh, maar kom niet in het parkje, want daar heb je die links. En die is gek op bejaardenvlees. Goeie, hè? Nou, ja. Dus pas een beetje op, hè? Zal u dat doen voor ons? Ja. Oké. Okay. Bedankt. Super bedankt. Ja, u ook bedankt, hè? Sorry. Ja. Echte Janne. De liefdespanter is kennelijk een racist, al vindt hij zelf er niet. Dagboek van de liefdespanter. Nu Sunny Bergman in januari haar film Zo zwart als roet uitbrengt en in haar kielzog een grootscheepse en riant gesubsidieerde landelijke antiracismecampagne wordt ontketend. En nu we zien hoe een naïeve, arme sukkel als Thierry Baudet door gans Polycor feministisch Nederland wordt gekruisigd om zijn adhesiebetuiging aan de verleidingscoach Julien Blanc en zijn foute manmethodes. Nu we dat allemaal zien gebeuren, weten we dat de jacht op de witte hetero mannenbeest, de duivel in eigen persoon, de oorzaak van alle kwaad en alle verdriet op de wereld, weer voluit is geopend. Kun je zeggen, te wapen, we gaan hier verzetten binnen de strijd aan met het onrecht, maar ja, die strijd die win je toch niet. Dan kun je ook zeggen, we duiken stilletjes onder en wachten onder gelijkgestemmen tot het overwaait. En dat is nog helemaal geen slechte optie. Maar nog beter is, meerijden op de kam van de golf. En als het even kan, een mooi subsidiecentje meepikken. Vandaar dat ik hier namens Liefdespanter Producties met trots alvast het volgende idee patenteer. De landelijke, liefdverplichte Polycor-cursus voor witte mannen die op vrouwen vallen. Een verplichte, hele dure cursus voor witte mannen die op vrouwen vallen. Waarvoor ik me als berouwvolle zondaar met alle liefde over de inhoud wil ontfermen. Ik denk aan een eiland waar je pas af mag als je de cursus met goed gevolg hebt afgelegd. Ik denk aan workshops geweldloos verleiden voor macho's met bestraffende elektroshocks met testikels. Ik denk aan een stevig semester slavernijverleden voor beginners met Quincy Gario. Ik denk aan een workshop zelfhaat, theedrinken met Job Cohen, een dagelijks uurtje autoflagellatie. Ik zie... Dan voel je ook eens hoe het is, sessies waarin witte mannen worden onderworpen aan allerlei vormen van vernedering die ze ongetwijfeld diverse kwetsbare minderheden zelf hebben aangedaan. Desnoods inclusief ongewenste anale seks. Ik zie zelfs de mogelijkheid voor preventief ruimen van hardleerse exemplaren. Of natuurlijk mannen die te blut zijn voordat ze zijn genezen. En dit alles natuurlijk 24/7 op reality TV. Je ziet, er zijn volop mogelijkheden. En ik zeg, laat de nieuwe tijd maar komen. Dagboek van mijn liefdespanter. Ik zou het fijn vinden als je even je excuus wil aanbieden voor deze walgelijke column. Ja, sorry, maar ik ben niet echt serieus. Hè. Ik denk misschien een klein centje verdienen over de ruggen van naar onszelf eigenlijk. Nee, maar ik hoor wel dat je weer een oproep doet voor een van je bedrijfjes. Alleen, ik vind dat je wel heel hard bent. Beetje ongevoelig. Oh. Dus ik zou het fijn vinden als je zelf zegt... Lieve dames, minderheden, gekleurde Nederlanders, medelanders, islamieten, het spijt me. Nou dat. Ik ging te ver. Ja, ik ben weer te ver gegaan. Nee. Was dit ironie of zo? God, nou sorry hoor. Jezus, die kabouter, nou, zeg maar. We gaan naar Gerrit Vos. God. Ah ja. Dat hij keer op keer. Ho ho. De atmosfeer. verkeer. Vooral de 63-20 van Zondier. Hey, hoe is ie, Ger? Goed. Ah, man. Je kleedt ook belachelijk opgewekt. Wat is er? Nou, ik heb nog niet geslapen, dus ben je ook niet zo druilig als je wakker wordt gebeld, hè? Nou, je bent niet druilerig. Je bent lekker zitten drinken gewoon. Nee, dat valt wel mee. Of heb je eventjes even kleine forces eventjes door de hand laten gieren? Nee. Geen bankzaken. Mooie vechtfilm gekeken. Nee, er was nog. Ik heb herhaling van het voetbal nog gezien, maar dat kon ik gisteravond niet kijken. En ik denk dat doe ik eventjes. Oh, je hebt gelijk ook. Hé, hey Ger, wat een horrorwinter in Amerika, hè? Ja. Daar wel, hè? Daar wel. Jongen, wat een saaie trutbende deze week, zeg. Winter in America. Echt, is helemaal niet leuk om te voorspellen, toch ook gewoon dit jaar? Nee, dat is niet zoveel aan. Nee, dus dat dan in dat Amerika. Gewoon meter sneeuw. Ja, maar daar zijn mensen ook niet zo. Winter in America is cold! And I just keep growing older! Driving home for Christmas. Nee. Uit nog. Swimming home, want het gaat er dooien, hè? Het gaat dooien en dan krijgen we overstromingen in Buffalo. Ja. Hey Gerrit. Swimming home for Christmas. Vertel eens even, wordt het dan nog een beetje koud weer hier? Nee, komende week ook niet. Nee. Vandaag al niet en morgen, dinsdagochtend, dan is het eventjes weer uit te krabben. Dat hebben we afgelopen week ook kunnen doen, maar verder stelt het niet zo heel veel voor. Nee, we zitten met een graadje of 8 tot 10 en s'nachts boven het vriespunt alleen. Ja, ik zei al dinsdagochtend eventjes. Oh, mooi ruk. Hey Gerrit, ben je nog aangesproken op de kersthit? Nou, ik heb twee keer hebben ze mij verteld. Vorige week was er iemand die dit eventjes via Twitter nog even oproep. Of ik het mp3'tje op wilde sturen. En dat heeft hij ook gedaan. Dat heb ik ook gedaan. En die wil dat ook draaien. Dat is een of andere, ik weet niet precies wat hij doet, maar die zit wel in de muziek. Oh, dus je hebt echt met stom toeval heb je een producer gevonden, of een plugger. Een plugger? Ja. Fijn om te horen. Ja, en hij zegt, hoeveel wil je ervoor hebben? Ik zeg, ik mag er niks voor nemen. Nee, jij niet, maar wij wel. Ja. Oh, maar had je jou moeten noemen? Ja, natuurlijk. Ja, is er überhaupt een verdienmodel, of niet? Ja, alles is van mij. Nee, ja, begrijp ik, maar hoe ga je er geld van mensen voor krijgen? Ja, mensen moeten toch kopen, dat plaatje? Waar? God, ja, waar? Zo is het. Half december staat de kerstboom bij mij al 4 omhoog. Ik luister naar het weerbericht, maar dit jaar blijft het droog. Ook al hou ik veel van sneeuw, ik heb ontzettend veel zin. Want ik geef jou ook dit jaar weer een witte kerst op je kind. Dit is toch de potentie, hoor. Kerstfeest kan voor gewoon, zet hem maar uit. Dat vind ik wel mooi. Zet hem maar uit. Come out then! Zet hem maar uit! Come out then! Oh, sorry. Vul ook een kalkoen. Ja, het is gewoon een hitje. Maar hij wordt gewoon voor een hit heel weinig gedraaid. Is het dan, de grote zenders houden die het dan tegen? Dat hoor je toch altijd? Zo van dat de Nederlandse muziek gewoon wordt genegeerd. En te ze willen gewoon, Justin Bieber meuken, die hip-hop. Ze willen niet. Nee? Ze willen gewoon niet. Snap je het niet? Is het dan gewoon tegen jou? Ja, misgunnen is het, hè? Kijk. Ik wil niet. Ik ben helemaal niet narcistisch ingesteld of wat dan ook. Alleen als je er natuurlijk nagaat dat ik naast een hele goede tv-man en een hele goede radioman ook heel mooi kan schrijven, lekker kan koken, goed kan beffen, noem maar op. En zingen. Nou, zingen, denken ze nu van, ik ga hem ook niet nog een keer... Ik ga hem knippen, ik ga hem klein houden. Ja, ik ga hem klein houden. Ja. Ik ga hem ook niet nog een keer een hitje gunnen. Nou ja, zit er wel in natuurlijk. Ja. Ger. Ja. Wat pessimistisch verhaal. Zielig, hè? Ja. Jij hebt wel die gunfactor. Dus hoe komt het nou dat we in de Achterhoek niet al 82.000 mp3's hebben weggezet? Het moet toch nog een beetje komen, de kerstgedachte. Het is nog niet koud genoeg, hè? Ik denk dat er sneeuw had gelegen, dan hadden ze al wel zoiets. Ja, dat is waar. Ja. Klappen ze hem wel, met de witte kerst op je kinderen? Dus ze denken dat die vrouwen allemaal voorover vallen in de sneeuw, hè? Ja. Zo. Hey, heeft Gerre al het weer voorspeld? Ja. Hij was er druk mee. En heb je ook nog een weerspreuk? Ja. Ja, ik heb nog een weerspreuk binnengekregen. God, is die opgewekt, die man, hè? Ja. En dat is, heeft ook wel een beetje met een hoge drukgebied te maken. Draait de wind van oost naar west, dan doe ik niks en mijn vrouw de rest. Ik weet niet of we dit moeten doen. Ja, ik vind het prima, maar ik begrijp het niet. Dus op het moment dat de westenwind opstreekt, ga ik op mijn rug liggen en dan moet moeder aan de slag, zoiets. Oh, wacht even. Oh, daar komt ze net aan. Ze heeft de spreuk ook gehoord. Oh, ze gaat alweer terug. Nee. Oh, nam ze me even in de mond, Gerrit. Nee, dat kon je het niet horen. Nee, maar ik voel je slikt wel heel raar ineens. Ja. Word je gewoon de hele tijd al oraal bevredigd soms. Zitten we gewoon met Gerrit over het weer te praten? Is mijn vrouw voor ze even aan het kopkluiven? Ja, dat het vandaag niet zo vrolijk klinkt. Ja, ja, ik ben heel erg opgewekt. Ja, ik ben recht hier aan de telefoon terwijl ik heerlijk gepijpt van. Dat is toch verschrikkelijk. Ja, dat helpt beter als een pilletje. Ja, nou goed. Ja. Is die goed of moet ik nog wat anders? Ja, ik snap het niet helemaal. Nee, ik vind de spreuk waardeloos. Vind je spreuk waardeloos? Ja, was een waardeloos. Ik heb wel doordacht. Nou, doe maar iets anders. Ik wil in ieder geval de inzender bedanken, Jeroen Klappen. Dat mag wel, hè. Hallo, we zitten hier op de Nationale Nieuwsradio. Wil je nog een plaatje aanvragen? Godverdomme. Is die commercieel? Nou. Nee. Weet je, laat mevrouw Vos maar het werk afmaken. Ze heeft er nog een flinke kluif aan. En hoop dat, dat jullie geen ruzie maken. Dan, ja. Nee, maar geen ruzie maken. Ja. Ik doe dan wel even een oproep aan alle boeren even een antivries op de chandeer te doen. Oh ja, dat is een goed. Ja. Slikt ze veel van je? Ja, wel niet onhoop, ja. Mooi. Ja. Dag Gerrit. Zo. Goed. Nou, dat plaatje had ik niet nodig. Echt niet. Dag. Oh, de nanuk. Yeah. Ja, ik wil even van deze tijd gebruik maken om een paar dingen recht te zetten. Ten eerste, het is 61,6% de hoeveelheid mensen die nee hadden gestemd. Ik zei 73, dus dat was lulkoek. Mm-hmm. En dat Cambuur-logo... werd net mij getwitterd dat, even kijken, dat is gebaseerd op het wapenschild van de oude familie van Cummingas in Friesland. Oh, leuk. En waarom dat zwart is, dat weten we dan nog steeds niet. Volgende week hebben we mystery guest, oftewel, we hebben nog niemand. Bedankt voor het luisteren naar Echte Janne, ook namens Jan. En tot volgende week. Ja. En slaap lekker, of niet. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ik dacht al dat die Virgil Nassie heette. Nou, ik hoor geen klap.